Radio 1 met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, 2 uur media en sport bij Max op NPO Radio 1. Met straks na 1 hockeycoach Sjoerd Marijnen. Hij werd ongekend populair in India door met de Indiase hockeyvrouwen de halve finale van de Olympische Spelen te behalen. En zometeen documentairemaker Frans Bromet. De man die ontelbaar veel films maakte. Morgen zijn meest recente over het Israëlisch-Palestijns conflict. Nu eerst het laatste nieuws. Slaagt Nederland erin om de Omicron-variant buiten de deur te houden? We horen het in het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Het is een vrij spannende dag, want in de loop van vandaag wordt bekend hoeveel van de teruggekeerde passagiers uit Zuid-Afrika, die mensen die vrijdag terugkwamen, besmet zijn met die nieuwe Omicron-variant. En straks om 1:15, dan krijgen we een toelichting van minister De Jonge. Het RIVM liet gisteren al weten dat er vanuit wordt gegaan dat een deel van die 61 positief geteste reizigers die vrijdag terugkwamen die Omicron-variant heeft. Nog niet alles is bekend over die nieuwe variant. En daarom is het belangrijk om te proberen Omicron buiten de deur te houden, zegt epidemioloog Alma Tosman. De kans is aanwezig dat die variant ook al in Nederland zit. Maar toch is het nu belangrijk om er toch alles op alles te zetten om introductie van die variant tegen te houden. En vooral omdat we natuurlijk nu al zoveel besmettingen hebben en de zorg zo onder druk staat dat je gewoon een extra probleem er nu niet bij kan hebben. En om ervoor te zorgen dat Omicron hier geen kans krijgt, zouden alle reizigers uit het buitenland getest moeten worden en een periode in quarantaine moeten, ook na een negatieve test. Israël pakt het vrij stevig aan. Israël stelt een inreisverbod in voor buitenlanders in een poging de verspreiding van die nieuwe variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat komende nacht in en duurt in principe 2 weken. Correspondent Ties Brok in Israël, is dit nou paniekvoetbal? Nou, de autoriteiten die zeggen nadrukkelijk van niet. Vanochtend was de hoogste corona-ambtenaar op de radio en die zei: het is geen hysterie, het is pure voorzorg. Maar het is inderdaad natuurlijk wel een forse maatregel. Zeker als je ervan uitgaat dat Israël eigenlijk pas sinds een paar weken de grenzen weer had geopend voor toeristen. En ook als je weet dat het eigenlijk best goed gaat met corona in Israël. Het aantal besmettingen is laag, voornamelijk door die derde prik, de booster, die hier veel mensen gehad hebben. Maar toch dus forse maatregelen uit angst voor de Omicron-variant en de verspreiding daarvan. Maar Israël zegt, we doen het voornamelijk uit voorzorg. Een verbod voor buitenlanders om Israël in te komen. Mensen met een Israëlisch paspoort, mogen die het land nog in? Die mogen het land nog wel in, maar moeten wel direct in quarantaine als ze hier in Israël binnen zijn. Tenminste 3 dagen. En als je uit een Afrikaans land bent ingereisd, zelfs 1 week. En in dat geval moet je ook een coronahotel in van de overheid. Buitenlanders die kunnen dus helemaal niet meer Israël binnen, tenzij ze bijzondere toestemming daarvoor krijgen. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan dat. Denk aan diplomaten of mensen die vanwege familieredenen Israël echt moeten bezoeken. Kun je om een uitzondering vragen, maar in principe gaat Israël dus dicht. En nou heeft de Israëlische overheid ook besloten om telefoons van mensen die geïnfecteerd zijn te gaan volgen. Zijn dat alle corona-geïnfecteerden of alleen mensen die die Omicron-variant hebben? Ze zeggen dat het alleen mensen zijn die die nieuwe variant hebben en dat die gevolgd gaan worden. Maar het blijft natuurlijk wel een controversiële maatregel die eerder ook al was ingevoerd, maar later weer was afgeschaft vanwege bezwaren uit onder meer privacy-overwegingen. Omdat mensen er toch wel erg ver kunnen gaan dat de geheime dienst telefoons gaat volgen van mensen die corona hebben. Maar zelfs die maatregel is dus niet meer van stal gehaald. Omdat Israël toch wel echt in een hele hoge verstelling schiet met de opkomst van die nieuwe variant. Ties Brok in Israël. En inmiddels voelt Zuid-Afrika zich gestraft voor het ontdekken van die Omicron-variant van het coronavirus. Want veel landen kondigden na de bekendmaking een inreisverbod af voor mensen uit Zuid-Afrika. En dat is oneerlijk, vindt het Zuid-Afrikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor toerisme is het dan ook een enorme tegenvaller, zegt correspondent Alice van Gelder. We zitten net voor het zomerseizoen. Heel veel toeristische bedrijven zeggen nu: ja, dit is echt onze doodsteen. Dat geldt dus niet alleen in Zuid-Afrika, maar ook mensen die naar Namibië zouden gaan, misschien op safari naar Botswana. Dus dit is een gigantische klap. Inmiddels zijn ook in Nederland coronamaatregelen van kracht. En dat leidde tot drukte in restaurants gisteravond. Het was even de laatste avond dat mensen nog tot 8 uur uit eten konden. Vanavond gaat die avondlockdown in. En restaurants moeten om 5 uur dicht. Dus boekten gisteren veel mensen nog gauw een tafeltje, zoals hier in Den Bosch. Zeker weten, wij zijn een weekendje weg, dus wij nemen het er lekker van. Weet je, het is wat het is. Als we met elkaar een beetje eensgezind zijn, dan komen we er wel. Dan zijn we er ook het snelst mee klaar, denk ik. Ik vind het voor de horeca alleen wel heel vervelend dat die eerder moeten stoppen. Daar heb ik het echt mee te doen. Daarom nemen wij het er nu van. En vanaf 5 uur vanmiddag gaat zo'n beetje alles dicht. Sportscholen, bioscopen, theaters, pretparken. Supermarkten mogen wel langer open blijven. De marechaussee controleert voertuigen op wegen in de buurt van Nijmegen, waar voor vanmiddag een verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen is aangekondigd. De gemeente heeft die demonstratie van Nederland in Verzet verboden uit vrees voor rellen. En daarom is er bij Nijmegen ook een noodverordening afgekondigd. Bij een uitslaande brand in een huis in Dongen in Brabant is vannacht een vrouw om het leven gekomen. 3 mensen konden op tijd vluchten en ook de buren vluchtten hun huis uit. De oorzaak van de brand in Dongen is nog niet bekend. Voor het eerst na de machtsovername in Afghanistan heeft de leider van de Taliban een toespraak gegeven op de staatstelevisie. Mullah Mohammed Hassan Akhund riep de Afghanen op om dankbaar te zijn voor het nieuwe leiderschap. En hij vroeg het buitenland om vrijgegeven tegoeden van Afghaanse tegoeden. Om die vrij te geven. We gaan het hebben over brandgevaar van elektrische auto's. Een toenemende zorg voor verenigingen van eigenaren. Sommige VVE's hebben daarom uit voorzorg het parkeren van elektrische auto's in parkeergarages onder wooncomplexen verboden. Moet je je elektrische auto buiten laten staan. Niels Rosmuller is van het Brandweerkenniscentrum Instituut Fysieke Veiligheid. Meneer Rosmuller, hebben ze een punt met die zorgen? Ja, dat hebben ze zeker. Zoals wij ook uit onze onderzoeken eerder hebben geconcludeerd, is dat er ook met het parkeren en laden van elektrische voertuigen toch wel een aantal specifieke brandrisico's gepaard gaan. Waarbij het met name ook voor de brandweer een lastige klus is om branden in dit soort parkeergarages te blussen. Ja, waarom is dat zo moeilijk eigenlijk? Er zitten een aantal facetten aan die elektrische voertuigen wanneer die op een gegeven moment in brand raken. En dat is met name de accu. Die kan gedurende een langere periode in een soort van zelfontbrandingstoestand terechtkomen. Waardoor je niet met een korte inzet de brand kan blussen, maar waardoor je gedurende een hele lange periode de accu moet koelen. Je komt met je koelwater moeilijk bij de accu, waardoor die brand zich eigenlijk continu zelf in stand blijft houden. En een parkeergarage is überhaupt al een lastige ruimte voor brandweer om daar op in te zetten. Waardoor je en in een lastige ruimte zit en langdurig in diezelfde ruimte moet zitten. Waardoor het voor de brandweermensen zelf een verhoogd risico oplevert. Ja, hoe vaak is dat al een probleem gebleken? Hoe vaak komt dat voor in de praktijk? Komt nog niet zo heel vaak voor. Daar moet ik wel bij zeggen dat zeg maar slechts 3,5% van het Nederlandse voertuigenpark bestaat uit elektrische voertuigen. Wij zijn nu een database aan het bijhouden met incidenten met elektrische voertuigen. Begint nu langzaam maar zeker beginnen er wat cijfers binnen te komen. Maar het aantal branden met elektrische voertuigen in parkeergarages is nog vrij klein. Ja, we gaan meer elektrisch rijden. Dus die vereniging van eigenaren die maken zich dan zorgen. Daar gaat mijn wooncomplex. Er zijn vast wel handige dingen te bedenken waardoor je kunt signaleren dat zo'n accu oververhit raakt. Ja, daar zijn best wel mogelijkheden voor. Noem eens wat. Een aantal mogelijkheden die je kan treffen zit hem natuurlijk zelf al in het ontwerp van je garage. Maar je kan natuurlijk ook denken aan bijvoorbeeld snelle detectie van oplopende temperaturen van voertuigen. Je kan natuurlijk ook denken aan gebruiksmaatregelen. Hè? Dus voor de gebruiker zelf, wanneer zijn auto een klap heeft gekregen of in storing is, dat je de gebruiker duidelijk maakt en dat hij dat in zijn hoofd heeft, dat hij die auto dan niet in een parkeergarage neer moet zetten. Ja, dat je in je app gewaarschuwd wordt, zeg maar. Maar goed, er zijn dus wel oplossingen voor. Maar ja, het is toch een punt van aandacht. Niels Rosmuller van het Brandweerkenniscentrum Instituut Fysieke Veiligheid. Bij de stichting De Gouden Tip zijn honderden tips binnengekomen over de sinds 1993 vermiste studenten Tanja Groen. Die stichting is in juni opgericht door de inmiddels overleden misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Via crowdfunding heeft die stichting 1,4 miljoen euro opgehaald en er zijn ook 450 tips binnengekomen. Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries, die de vader opvolgde, denkt dat 10% mogelijk interessante informatie bevat. Een deel van die tips wordt nu verder uitgezocht door het cold case team dat werkt aan die zaak. Tanja Groen verdween 's nachts toen ze naar huis fietste van een feestje in Maastricht. 10:50, het weer nog. Wolkenvelden, hier en daar zon, maar er zijn ook buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Het is vanmiddag rond 5 graden en er staat een matige noordwestenwind. Door naar Jolanda van der Velde voor verkeersinformatie. Ja, er is een probleem, een auto met pech in de Zwalmentunnel. Daarom is nu de A73 Maasbracht richting Nijmegen tijdelijk dicht bij de Zwalmentunnel. Oké, dankjewel. Hij werd verkozen tot de beste hockeycoach van het jaar. Sjoerd Marijnen. Over een uur is hij mijn gast. En straks schrijft documentairemaker Frans Bromet een antwoord op de vraag welke menselijke eigenschap hem nou mateloos boeit. Ster. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Change the world sleeping. Ofwel, de wereld veranderen terwijl je slaapt. Dat kan. Met het duurzame beddengoed van Jumeco. De hoogste kwaliteit beddengoed, gemaakt van 100% biologisch katoen. Zacht voor de wereld en voor jou. Ga voor duurzaam beddengoed naar jumeco.nl. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. Max. Wij gaan iets nieuws. That is the World Trade Center. In de media. The Netherlands. Second. We zitten gewoon in een tijd waarin de rek eruit is in de zorg, de rek eruit is in de samenleving en iedereen totaal geen zin meer heeft. De perstribune met Margreet Reintjes. Goedemiddag, documentairemaker Frans Bromet is dit uur mijn gast. In zijn lange carrière maakte hij tientallen documentaires en tv-programma's. En altijd met zijn eigen persoonlijke stijl, dicht op de huid van de geïnterviewde en herkenbaar aan zijn nasale, wat monotone stemgeluid. Zijn nieuwste documentaire, Alsof ik Palestina heb gestolen, is morgen op televisie. Frans Bromet, welkom. Ja. Hoeveelste film is het eigenlijk in je rijke oeuvre? Nou, ik zou het echt niet weten, hoor. Hou je het niet bij? Nee, ik hou het aantal hou ik niet bij, nee. Maar het zijn er honderden. Honderden, hè? Ja. Raakt het misschien al de 1000? Nou, dat denk ik niet. Nee. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik ben vroeger voornamelijk cameraman geweest. Ja. En heb ik ook ontelbaar veel films en programma's gedraaid. En pas vanaf begin 90er jaren maak ik alleen nog maar mijn eigen programma's en documentaires. Ja. Ron Vergouwen, mediadeskundige, is onze media-archievenman. En op zoek gegaan naar mooie, nou, in jouw rijke oeuvre, mooie fragmenten. Nou, ik denk dat je wel het een en ander gevonden hebt. Ja, ik heb behoorlijk wat in mijn archief zitten. Ik heb ook wel de afgelopen jaren natuurlijk heel veel bekeken. Ik zit ook in de jury van de Zilveren Nipkoff schrijver. Dus in 2017, Frans, hebben we jou de ere Nipkoff schrijf gegeven voor je hele oeuvre. Dus destijds heb ik ook heel veel nog even dingen teruggekeken. Dus dat is een feest om te doen. En ik heb wat hoogtepunten, denk ik, verzameld. Leuk, daar verheugen we ons op. Er wordt natuurlijk ook gevoetbald op deze koude zondagmiddag. Op een, ik zou zeggen, op een koude perstribune zit bij de wedstrijd Sparta-Ajax Ragnar Niemeyer. Ja, Correct. We gaan beginnen. Ja, het is kil. Het is een beetje herfstig. Maar ik kan me wel voorstellen dat Henk Vreese vanmorgen dacht, toen hij de opstelling van Ajax zag, hé, wat is dit? Want geen spits, geen Haller en ook geen Anthony bij de selectie van de Amsterdammers. En dat geeft misschien een verdedigend Sparta toch wel kansen. Tegenvallers voor Ajax met de ziekte van Haller. En de reden van de afwezigheid van Anthony is niet helemaal duidelijk. Maar dat Ajax twee belangrijke mensen mist in Rotterdam, zou het toch nog wel eens heel erg aardig en boeiend kunnen maken. We zijn begonnen. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Frans Bromet, geboren op 29 augustus 1944 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit hoop ik met mijn documentaire Alsof ik Palestina heb gestolen te bereiken. Ik denk dat ik hoop dat mensen wat genuanceerder vaak over Israël gaan oordelen. Ik vind een onderwerp geschikt voor een documentaire als... Ja, als ik zelf denk van ja, daar zou ik wel wat meer over willen weten. Dit attribuut dat ik filmde tijdens Zaal over de Vloer zal ik nooit vergeten. Dat is de schrijfmachine van Ischa Meijer, waarop hij zijn stukken tikte met één vinger. Deze menselijke eigenschap boeit me mateloos. Het feit dat mensen zo plezierig kennelijk vinden om vooroordelen te hebben. Hier erger ik me aan op tv. Aan de totale overmaat aan sportprogramma's. Oh jee. Dierbare plek van Ilpendam is? Onze tuin. Over dit onderwerp hoop ik ooit nog een documentaire te maken. Er zijn zo ontzettend veel onderwerpen nog. Maar ik zou bijvoorbeeld graag iets over Oekraïne willen maken. Over wat zich daar afspeelt. Als ik geen documentairemaker was geworden, dan was ik nu... Nou, of fotograaf of chemicus. Ja of nee, ik stel wel eens vragen waar ik zelf geen antwoord op zou geven. Nee. Sparta of Ajax? Nou, maakt me niet uit. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Frans Bromet, even de schrijfmachine van Ischa Meijer. Want Zaal over de Vloer met Rick Zaal was een programma onder andere uitgezonden bij AT5. Maar volgens mij ook op de landelijke televisie, toch? Bij Net5. Bij Net5. Maar dat waren andere afleveringen weer. Oh, dat was andere cameraman, denk ik. Nee. Daar heb ik ook gedraaid, ja. Maar goed, los daarvan. Ja. De schrijfmachine van Ischa Meijer. Want het format van dat programma was, hij ging interviewen en jij ging met je camera gewoon dat huis door en filmde de dingen die je tegenkwam eigenlijk. Ja, ja. Hij was Rick Zaal, hè? Ja, precies, Rick Zaal. Ja. En wat is de vraag? Nou, en toen was er deze schrijfmachine die jij zag staan en die je dus blijkbaar nooit vergeten zal. Nee. Waarom? Nou ja, iemand die zoveel heeft geschreven en dat met zijn ene vinger deed op een schrijfmachine. Er waren al lang computers, maar die had hij niet. Nee. En dat was volgens mij heerlijk voor jou, hè, als cameraman. Want jij kwam dus bij al die mensen thuis. Die werden geïnterviewd door Rick Zaal. En jij ging vervolgens die kamer door. Vorige week kwam je nog ter sprake in het gesprek met Dries Roelvink. Oh ja. Want die had dus ook Rick Zaal over de vloer. Ja, en die was net vader geworden. Dus de kleine Dave, die lag in zijn wiegje. En jij ging er naartoe, weet je dat nog? Nou, ik weet dat ik er geweest ben, maar ik kan me er verder niet zoveel over herinneren. We hebben zoveel van die programma's gemaakt. Echt. Ja, maar voelde je ook wel eens een soort voyeur? Dat je daar gewoon die kamer in ging zonder dat daar dus die eigenaar, zullen we maar zeggen, de bewoner bij was? Ja, ik was gewoon een voyeur. Ja. Ja. En dat was lekker? Ja, ja. Ja. Dat vind ik wel lekker, ja. Ja, en wat is er zo lekker aan eigenlijk? Nou, dat je een beeld kan krijgen van mensen door de spullen die ze om zich heen hebben. En dat is toch iets extra's. Ja. Stel dat ik met mijn camera bij jou thuis zou komen. Of jij zelf in je eigen huis. Waar zou jouw camera stilstaan en filmen? Ja, hallo. Ik zou het niet weten, nee. Het is ook het moment. Kijk, zulke dingen worden altijd op het moment beslist. Hè. Je stapt ergens binnen bij een zaal over de vloer. Waren we ook nooit eerder geweest om het voor te bereiden. We belden gewoon aan en dan startte ik de camera. En vanaf dat moment filmde ik continu door. En soms volgde ik het gesprek echt. En soms ging ik gewoon bij het gesprek weg. En het geluid liep dan wel door. En dan maakte ik eigenlijk een ontdekkingsreis langs alle spullen in het huis. Ja, het was eigenlijk een heel eigen verhaal. Ja, ja. Is er een attribuut in jouw huis wat heel veel zegt over jou? Een attribuut in mijn huis? Kom er niet zo snel op. Nee. Nee. Ik vroeg wat je zou zijn geworden, hè, als je geen documentairemaker was geworden. En zeg je fotograaf, dat past dan nog wel bij. Maar wat je ook zegt, is chemicus. Ja. Kijk, dat had ik dan niet bedacht, Frans Bomet. Hoezo? In mijn tienerjaren was ik heel erg geïnteresseerd in fotografie. En ik had ook een eigen donkere kamer. En ik was heel erg geïnteresseerd in chemie. Ik had altijd negens op school voor scheikunde. En dat had ook veel met fotografie te maken. Zeker met het printen van foto's. Alles wat was toen nog zwart-wit. En ik vond het gewoon heel interessant om... je gooit twee stoffen bij elkaar en er ontstaat een nieuwe stof. En ik hou bijvoorbeeld nu ook nog heel erg van koken. En dat is ook eigenlijk een soort scheikunde. De alchemist. Ja, je gooit wat stoffen bij elkaar en dat wordt dan een gerecht. Ja, wat grappig. Dat is eigenlijk ook een soort nieuwsgierigheid naar wat er dan gebeurt als dat bij elkaar komt? Ook, ja. Want dat deed ik toen ik mijn eigen scheikunde-laboratoriumtje had op zolder. Mm. Deed ik dat ook. En gebeurden er wel eens dingen waar jouw ouders niet blij mee waren? Ja. Ik vond het heel leuk om explosieven te maken. Zie je wel. Ja, vertel. De truc was dan om het te laten knallen. Dan had ik een hele grote bout. Met een moer erop. En dan strooide ik dat explosief op de bout. En ik draaide de moer aan. En dan gooide ik die bout in de lucht. En als hij dan op de grond viel, dan knalde het. Dat was een heel leuk effect. Maar op een gegeven moment was het zo dat ik had dat explosieve middel had ik op die bout gestrooid. En ik draaide die moer aan en toen ontplofte het in mijn hand. En toen kreeg ik het in mijn ogen en dat was heel onaangenaam. Gelukkig was er niks echt beschadigd. Niks blijvends. Ik ben toen wel gestopt met explosieven. Dat was het einde van die carrière. Ja. Je houdt niet van voetbal, maar toch gaan we dit uur de wedstrijd Sparta-Ajax volgen. Ik heb niet gezegd dat ik niet van voetbal hou. Oh, je hield niet van sport? Of tenminste, er was natuurlijk... Nee, dat is waar. Ik trek conclusies die niet terecht zijn. Want je zei, ik vind er te veel sportprogramma's, daar erger ik me aan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je niet wil weten hoe het gaat met Sparta-Ajax. Ja, inderdaad. Oké, Ragnar? We hopen dat we lekker vaak gaan schakelen vanmiddag. Dan vallen er veel goals. Het is 0-0 na bijna 8,5 minuten. Ajax de koploper van de Eredivisie met 30 punten. Maar ja, een aantal keren puntenverlies geleden. Ook na Champions League wedstrijden, zoals deze week bijvoorbeeld. En dus heeft ook PSV 30 punten en heeft PSV Ajax achterhaald. Het doelsaldo is beter van de Amsterdammers. Veel beter, diepe bal. Want we kijken veel naar de helft van Sparta. Waar Ajax aanvalt zonder dus Haller en zonder dus Anthony. Met Danilo in de spits. We hebben lang moeten zoeken en kwamen 1 basisplaats tegen voor de man die vorig seizoen aan Twente was verhuurd. Dat was in de Europa League, februari 2020, thuis tegen Getafe. Toen maakte hij ook nog de 1-1 voor Ajax. Ajax werd wel uitgeschakeld die dag. En Neres is een logische vervanger, dat dan weer wel voor Anthony. Berghuis weer terug in de ploeg, heeft de bal bij de middenlijn. In principe is het weer Ajax in de sterkste opstelling. Dus met Pasveer bijvoorbeeld op de goal. En met de bekende namen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook Davy Klaassen, die wel speelde in de Champions League, weer op de bank zit. Neres heeft de bal aan de rechterkant. Een echte Ajax-kans nog niet geweest. Wel een wat curieuze redding van Okoye zojuist. Die werd aangevallen door Danilo. En daar is die Danilo op de punt van het 5-meter gebied. Nadat die bal van Neres komt vanaf de rechterkant, zit te weinig kracht achter. En dus kan Okoye, de keeper die voor veel geld zal vertrekken na dit seizoen van Sparta, de bal oppakken. 0-0, verdedigend Sparta tegen Ajax. Frans Bromet, ik ben in de archieven gedoken, zoals ik net al zei. En gaan kijken, wat is nou de oudste wat ik van je kan vinden? Nou, de oudste, dat zijn een aantal documentaires waarin je zelf niet te horen bent in ieder geval. Ik moet eerlijk zeggen, met de tijdgeest van nu, ik ben natuurlijk, toch een stukje jonger. Dus ik kon er niet goed doorheen komen. Ik gezegd, het was allemaal vrij traag, maar dat is allemaal vaak met oude beelden. Maar wat ik heel erg leuk vond om even terug te zien en terug te horen, dat was eigenlijk de eerste keer dat we jouw stem konden horen in een documentaire. Dat is De Noord 2029. Jij woonde zelf op nummer 20 in het Noord-Hollandse Ilpendam, misschien nog wel steeds? Of, nou, niet meer op dat adres, maar wel in Ilpendam, ja. Oké, nou goed. De mensen kunnen dus niet langs gaan. Je woont inmiddels op een ander adres. Goed, dat is altijd even goed om te weten op de radio. Dat ging over Amsterdammers die in dat plaatsje kwamen wonen. En wat voor spanningen dat opleverde. Of wat dat deed met het plaatsje in ieder geval. En wat een heel opvallend moment daarin is, ik heb het misschien ooit eerder laten horen in dit programma, maar jij gaat zelf met jezelf in gesprek, want jij filmt jezelf en jij als voice-over stelt jezelf vragen. Laten we even luisteren hoe dat klinkt. Naast 26 lag een braakliggend stukje grond. Daar staat nu mijn geprefabriceerde garage van beton. Laten we eens horen wat ik daar aan het doen ben. Mag ik je wat vragen, Frans? Ja? Wat ben je aan het doen? Ik sla een paal in de grond. Ja, dat zie ik, maar waarom sla je die paal in de grond, als ik vragen mag? Nou, we zitten hier aan een smalle weg. Al die auto's die daar bij de brug zouden kunnen draaien, die draaien hier. Ze maken er een pruttroep van. De buurman van hiernaast, die parkeert zijn auto daar alsmaar, zodat ik de garage niet meer uit kan. Ik kon kiezen tussen twee dingen. Of een paal de grond in, of het hele terreintje vol met parkeermeters. Vind je jezelf nou niet een beetje kinderachtig? Jezelf interviewen. Best vernieuwend. Hoe kwam je op dat idee? Dat kwam gewoon, het idee. Ik interviewde meer mensen in de film. En, ja, maar er waren volgens mij weinig mensen die zichzelf gingen interviewen. Nee, dat is niet zo vaak gebeurd. Stef Biemans heeft het veel later ook wel gedaan. Maar hij heeft eerst toestemming aan mij gevraagd of hij dat wel mocht. Dat was toch jouw geesteskind. Copyright houden was je. Ja. Ja. Want inmiddels, dit was dus het allereerste. Inmiddels zijn we 40 jaar verder en tientallen tv-programma's, documentaires ook verder. Laten we eens even inzoomen op jouw laatste geesteskind. Voor KRO NCV heb je de documentaire Alsof ik Palestina heb gestolen gemaakt. In essentie draait het om de vraag of kritiek op Israël ook antisemitisme is. Ja, je spreekt een groot aantal mensen, onder andere Joodse Nederlanders, die te maken hebben gehad met aanslagen. Zoals deze Joodse restauranthouder in Amsterdam, die meermaals te maken kreeg met intimidatie en geweld. Ik heb een Israëlisch restaurant samen met mijn vader. Dus ik denk wel dat daar een vleugje antisemitisme in zit, ja. Ja, in ieder geval geen liefde naar Israël toe. Of een combinatie daarvan. Ja. En dat je dan op Facebook. Op Facebook lees je de meest verschrikkelijke, en aan de andere kant ook het meest positieve, maar heel veel verschrikkelijke reacties op mij over Israël. Dan denk ik, ja, ik heb Israël, ik heb er niet heel veel in dat opzicht mee te maken. Ja, maar jij wordt persoonlijk daarop aangesproken. Nou, als je bijvoorbeeld een artikel hebt waarbij ik op tv ben geweest, hè, en dat ik dus een zaak bespreek over wat er dus gebeurd is bij mij in het restaurant, dan is het gelijk van. Ja, had je Palestina maar niet moeten stelen. Alsof ik Palestina heb gesteld. Ik ben geboren in Alkmaar. Ik heb er niks mee te maken. Ja. En dat is dus het stukje wat jij zegt. Je moet je verantwoorden op iets waar je in Amsterdam, als Amsterdammer of als Nederlander niks aan kan veranderen. Als ik het er niet mee eens ben in Israël, ga ik vanuit Amsterdam niks kunnen veranderen met mijn restaurant. Nee. En dan word je wel beoordeeld. Of om afgerekend zelfs. Ja, fragment dus uit de documentaire die morgen wordt uitgezonden. Ik zei het al, de onderliggende vraag is: is er sprake van antisemitisme als er kritiek wordt geleverd op Israël? Trek jij een conclusie? Weet je het nu? Nou ja, het is vaak niet zo duidelijk of het antisemitisme is of kritiek op Israël. Als je kritiek op. Kijk, als ik bijvoorbeeld zeg van. Israël is een apartheidstaat, dan zeggen heel veel Joden, dit is antisemitisme. Maar het is wel waar. Dus ja, als het waar is, dan moet je toch kunnen zeggen, vind ik. Ook als het onaangenaam nieuws is. Ja, maar eigenlijk is jouw doel van die film niet dat er een soort conclusie wordt getrokken, maar dat het gewoon van allerlei kanten wordt benaderd, dit verhaal. Ja, want dat is eigenlijk wat ik altijd wel probeer. De essentie van een documentaire ook vaak. Ja. En ja, de kijker moet maar beslissen wat hij ermee doet. Ja. Dat ga ik niet zeggen. Aangrijpend is het fragment waar je oud-premier Dries van Acht interviewt. Ja. Die opkomt voor de Palestijnse zaak. De afgelopen jaren heel pregnant ook. Die vertelt hevig geëmotioneerd over een 3-jarig meisje. Dat vergiftigd is, een Palestijns meisje, door kolonisten. Ja. Raak jij dan zelf ook geëmotioneerd als je hem daar zo in tranen over? Ja, kijk, dat soort dingen grijpt mij altijd wel aan. Ik lees heel geregeld de Israëlische krant, de Haaretz in het Engels. En daar staan vaak van dit soort verhalen in over hoe het Israëlische leger op de Westbank de Palestijnen behandelt. En dat is vaak zo ongelooflijk schrijnend dat ik vaak wel bijna tranen voel opkomen als ik het lees. Ja. En ook door de tranen van Acht zelf? Nou, ja, het is wel op het moment dat het gebeurt, denk ik wel van ja, het gebeurt. Moet je dat nou laten zien of niet? Dat denk ik dan eerder. En dan denk ik nou, omdat hij zich eigenlijk verontschuldigt voordat hij in tranen uitbarst, vond ik wel dat je het gewoon kon uitzenden. En waarom twijfel je of je het uit moet zenden? Nou ja, ik hou er niet zo van om mensen in tranen uit te laten barsten voor de camera. Je bent bang dat het een soort als effectbejag wordt gezien? Ja. Maar omdat hij zich excuseert, kwam het bij jou door de ballotage? Ja. Omdat hij het neutraliseert in zekere zin? Ja. Ja, ik vind het moeilijk om dat uit te drukken, maar nee, maar ik snap het. Je zegt dat het weer het blijft niet, dat is niet het einde van het fragment. Het eindigt met dat hij inderdaad zegt sorry voor mijn emoties. Ja. En daardoor is het weer geen effect, maar is het gewoon iets wat gebeurd is. Ja, inderdaad. Ja. Heel goed. Op het kasteel wordt er gespeeld tussen Sparta en Ajax. Ragnar. Ja, het is lastig hoor. Het is een grijze middag. Het is leeg natuurlijk. Het is doodstil. Gebeurt ook weinig in de wedstrijd. 0-0 staat het na bijna 18 minuten. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit echt voor die spelers ook ellendig is. Niemand hoeft medelijden te hebben natuurlijk. En zeker niet met de miljonairs van Ajax. Maar het is troosteloos. Dat is het. In Rotterdam, waar de lampen ook nog eens een keer zijn aangegaan. En Ajax één momentje had in de vorige bijdrage. Ja, een zacht schotje van Danilo. Daarna is er eigenlijk niet veel gebeurd. Ajax heeft heel veel balbezit. Sparta is nog niet één keer dreigend geweest. Gravenberg nu in de middencirkel. Zagen zojuist wel de wedstrijd even onderbroken. Omdat er een botsing was tussen Danilo. Vandaag de vervanger dus van Sebastien Haller. Die ziek is. En doelman Okoye van Sparta. Terwijl nu Emega, de enige spits van de Rotterdammers, gelanceerd wordt. Van Krooi zich meldt. En Emega misschien wel kan gaan schieten vanaf de rand van het strafschopgebied. En Sparta met Van Krooi. Die staat wat links voor het doel en schiet hem dan voorbij de verre paal. Vlag blijft naar beneden voor buitenspel. Denk omdat die bal van een Ajax-voet kwam. Want Van Krooi stond wel achter de laatste verdediger. Zo is dit opeens de grootste kans van de wedstrijd in Rotterdam. En iedereen is wakker. Goed werk van Emega. En 0-0, dat blijft het wel na bijna 19 minuten. Ja, Frans Bromet, je hebt... Mag ik jou wat vragen? Zeker. Vind je het nou niet raar dat jouw programma wordt onderbroken door een voetbalwedstrijd? Vind ik zo raar. Daar gaan we het een ander moment over hebben, goed? Want dit is, wij hebben het nu over jouw zoektocht, wat in jouw programma's toch naar boven komt. Want Deze laatste documentaire gaat over Israël. Maar veel van jouw werk gaat over jouw zoektocht. Is het misschien wel naar jouw Joodse wortels? Ik bedoel, je hebt een Joodse vader. Ja. Heb je een soort persoonlijke zoektocht in je werk, denk je? Omdat dat, ja, je hebt ook nog een laatste met Raoul hier. Ja. Omdat dat Joods zijn van mijn vader, dat was als kind was dat al een soort raadsel voor me. Wat is dat nou precies? Mijn vader was niet religieus. En als ik er dan naar vroeg, ik geloof dat ik in de film De Noord ook zelf nog een keer gevraagd heb aan mijn vader. Van, ja, wat is dat nou? En dan zegt hij, ja, ik voel me Joods. En dat kan niemand me afnemen. En ja, ik heb me nooit Joods gevoeld. Dus ik dacht, nou, ik ben geen Jood. Ik ben weer op zijn hoogst ben ik een halve Jood. Maar wat is een halve Jood? Ik wil niet een halve Jood zijn. Maar eigenlijk gaat jouw werk over hoe Joods ben ik eigenlijk? Want je hebt ook met Raoul Heertje onlangs een hele serie gemaakt in Israël. Ja, zeker. Ja. En ik ben toch langzaam maar zeker meer in die Joodse cultuur verzeild geraakt. En mijn interesse is ook heel erg toegenomen in de loop van de tijd. Ja, want je had een getroubleerde, zeker je eerste periode van je leven, relatie met onder andere Joodse vader, maar ook met je moeder. Je hebt ze een hele tijd toch een beetje op afstand gehouden. En je bent toen op een gegeven moment ze gaan filmen. Een film over je eigen familie. Ja, 1974. Opvallend persoonlijke film. Je hebt het ook op je eigen YouTube-kanaal gezet. Daar kan iedereen het bekijken. Het is Het Drielandenpunt. Eigenlijk gebruik je de camera daar eigenlijk ook een beetje om in contact te komen met je ouders. Want een opvallend moment daarin is dat jouw Joodse vader, die had sinds 1931 geen voet meer op Duitse bodem gezet. En jij filmt jouw familie. Je bent daar samen met je ouders en je oom en tante, geloof ik. Hè? Ja, ja. Dan zijn jullie bij de Duitse grens. Toch nog steeds beladen, vooral voor je vader. En dan wordt eigenlijk gestimuleerd van, nou ja, ga even stiekem die grens over. Klinkt zo. Nou, dat is het ijzeren gordijn tussen Nederland en Duitsland. Oh ja, waarvoor moet er een hek staan? Omdat er geen douane is. Maar er zit een gat in het hek, hoor. Je kan er doorheen. Je kan er doorheen. Ze toch geprobeerd om er doorheen te kruipen. Hebben ze geen geduld gehad om... Gaat toch al makkelijk, hè? Kijk of ik een bekeuring krijg. Dan sta jij in Duitsland. Leuk. Paspoort? Ik heb je paspoort. Oh, dat gaat geven. Hoef je niet dingen. Kom mee, jongens. Dan gaan wij weer naar huis. Ja, jullie moeten terugkomen. Jullie kunnen niet zo illegaal de grens overschrijden, hoor. Zonder pas. Heb je geen zin om zelf even... Nee, lang zo'n weg ga ik niet de grens over. Nee. Kom nou, Benny. Nee, ga jij maar af. Ga jij maar af. Kom jij erop, maar iedereen gaat er onderdoor hier, hoor. Nou, zijn jullie nou tevreden? Ja, jij ging je eigen familie dus interviewen. Ja. Terwijl je ze die jaren daarvoor heel weinig gesproken had, begreep ik? Ja. Het was een manier om weer contact te krijgen eigenlijk. Dat was het, ja. Kijk, ik ergerde me toch wel regelmatig aan mijn ouders. Dat is ook eigenlijk wel behoorlijk normaal als je teenager bent. Er was een moment dat ik dacht van ja, maar daar moet ik gewoon mee ophouden. Die mensen die zijn, ja, die moet je toch serieus nemen. En die hebben ook het van alles meegemaakt. Hoe kom ik weer met ze in contact? Ja, door een film over ze te maken. En dan kon ik van achter de camera kon ik ze eigenlijk alle vragen stellen die ik ze altijd al had willen stellen. En nou, dat is ook heel goed uitgepakt. Want mijn vader wilde tot dat moment, in 1974, geen voetstap in Duitsland zetten. Want zijn argument was, ja, dan kom ik misschien de moordenaar van mijn vader en mijn broer tegen. En dat risico wil ik niet lopen. Maar ja, 1974, dat was al behoorlijk lang na de Tweede Wereldoorlog. En ik dacht, nou, ik moet hem misschien helpen om zich toch met Duitsland te verzoenen. En in de film probeer ik hem dan over de grens heen te krijgen, wat uiteindelijk ook lukt. Het effect daarvan was dat mijn ouders daarna eigenlijk bijna al hun vakanties in Duitsland hebben doorgebracht. Ja. Maar het interessante is dat jij zegt, ik stelde ze alle vragen die ik eigenlijk had willen stellen. Dat had je ook kunnen doen zonder camera, maar blijkbaar had jij die camera nodig. Ja, ja. Hoe verklaar je dat zelf? Ja, ik weet niet. Ik ben nogal een introvert type. En ik ben toch vaak een beetje op de achtergrond. En met die camera erbij gebeurt er iets waardoor ik eigenlijk op iedereen en alles af durf te stappen. Dus ja, ik heb die camera als een belangrijk instrument in mijn leven. Ja, eigenlijk om zelf contact te maken met de wereld om je heen. Ja, ja, dat is wat ik doe, ja. Ja. Want als die camera niet aanstaat, ben je een stille man. Ja, ja, klopt. Eigenlijk hadden we een camera nu, had je een camera bij moeten hebben nu. Dat was misschien nog een ander gesprek geworden. Nou ja, nu word ik geïnterviewd, maar als ik ga interviewen, dan doe ik dat het liefst van achter de camera. Ja. Ja. Want je hebt ook wel eens gezegd, hè, je was als kind werd je gepest, was je eigenlijk ook een teruggetrokken kind. En heb je wel gezegd, had ik toen maar een camera gehad? Ja, ja, wie weet. Ik had in ieder geval wel mijn fotocamera. Hè? En daar heb ik ook veel van de mensen waarmee ik toen omging, heb ik gefotografeerd. Maar goed, stel dat er iets speelt in jouw leven, weet ik het, met je vrouw of met je kinderen. En er moet misschien iets uitgepraat worden. Hoe doet Frans Bromet dat dan? Nou, dat doe ik dan niet zo heel rechtstreeks. Maar dan bedenk ik een verhaal waarin ik dat kan doen. Hoe bedoel je? Nou, ik heb bijvoorbeeld een film gemaakt. Over echtscheiding eigenlijk. En dat was toen op het moment dat het in mijn huwelijk niet goed liep. En toen heb ik in de film heb ik een gescheiden vrouw als hoofdpersoon gekozen. En heb haar over van alles en nog wat ondervraagd en in bepaalde situaties gebracht. En eigenlijk was dat een onderzoek naar mijn eigen huwelijk ook. Dus ja, die omweg die moet je dan wel maken. Dan ga je niet meteen met de camera rechtop af. Het moet altijd ook wel in een verhaal passen. Maar jij wil met die film dan iets duidelijk maken aan je vrouw. Namelijk, het gaat beide weten, zonder dat dat gezegd is om overgesproken, het loopt niet lekker. En door deze film te laten zien, laat je eigenlijk zien, dit zijn de dingen waar ik mee bezig ben en die tussen ons spelen, via een ander? Ja, een beetje wel. Maar in die film, die heet Een tip van de sluier, belicht ik eigenlijk vooral maatschappelijke situaties van dat moment die invloed hebben op je huwelijk. En die laat ik dan ook uitgebreid zien. Veel therapieën en dat soort dingen. We weten inmiddels dat jij geen interesse hebt in een update van de voetbalwedstrijd. Maar er zijn een heleboel luisteraars die daar wel enorm om verlegen zitten. Dus Ragnar Niemeyer, vertel. Sparta-Ajax. 0-0, tegenvallen voor Sparta. Niet zozeer de stand, maar wel het feit dat de uitstekende keeper Okoye, dat hij vervangen is vanwege een blessure. Ik zei al, in botsing gekomen met Danilo. Hij heeft het nog een paar minuten aangekeken en moest toen worden vervangen door oud-Ajax-keeper trouwens Benjamin van Leer. Die we tegenwoordig meer kennen als de aanstaande van Lieke Martens dan als doelman in de Eredivisie. Maar dat heeft hij goed geregeld, zullen we dan maar zeggen. Hij staat nu op goal. Ik hoop niet dat hij de reactie van zijn trainer Henk Vrezer heeft gezien. Die stond met de handen voor de ogen toen die wissel plaatsvond. Ja, Okoye die gaat naar Watford voor miljoenen. En die heb je er liever bij op goal. Want hij was ooit bedoeld als eerste keeper van Leer. Maar dat heeft hij niet kunnen waarmaken in Rotterdam. Weinig kansen geweest. Wel een opstootje bij die wissel van Leer. Toen Okoye de bal wat lang bij zich hield, was het Tadic die boos werd. Nou ja, het belangrijkste is de stand. Het is saai op het kunstgras. Er gebeurt heel weinig. 0-0 na een half uur. Documentairemaker Frans Bromet. Je vertelde, je maakte een documentaire over echtscheidingen toen je zelf met je huwelijk wat problemen had. Dan brengt mij de vraag 1991. De start van jouw meest populaire format, om het zo maar te zeggen, Buren. Was dat op het moment dat je ook ruzie kreeg met de buren, dat je dat bedacht? Of? Nee. Dat was eigenlijk anders. Ik had heel lang als cameraman ook in de speelfilm gewerkt. En daar had ik toen mijn buik vol van. En toen heb ik besloten om alleen nog maar documentaires te maken of reportages. Maar ik wilde het eigenlijk, wat ik geleerd had bij de speelfilm, hoe je een verhaal vertelt, dat wilde ik eigenlijk in documentaire gaan doen. En speelfilms gaan altijd over conflicten. Dus ik dacht van ja, welke conflicten kan ik nou als onderwerp nemen? Nou ja, dan zijn de burenconflicten is een goed voorbeeld inderdaad. Laten we even luisteren naar een stukje 1991. Even duiden in de tijd. De Rijdende Rechter bestond nog niet. Tegenwoordig kunnen we niet meer een tv-programma aanzetten. Het is een spin-off hoor, van mijn buren. Ook weer copyright bij Frans Boemet. Laten we even luisteren. Buren. Weet u dat je een zenuwgestel er ook een krak van krijgt? Nee, hoe zou ik dat? Ja, dat is bewezen. Is uw zenuwgestel geknakt? Nou, daar word je toch zenuwachtig van als je iedere dag stank om je heen hebt. Ja. Daar word je hartstikke zenuwachtig van, ik tenminste wel. En dat roep ik ook hardop, ben je weer aan de stinken? Dan staat u zo hier op de binnenplaats. Sta ik op de binnenplaats, dan kom ik vanuit de poort en dan zeg ik, Gent, voor ben je weer aan stinken? Ja, tegen wie ik het zeg, tegen de muren, want hij hoort het niet. Ja. Het menselijk onvermogen, heb je het weer, hè? Ja. Nou ja, dat is een beetje de rode draad, volgens mij, door ook heel veel van jouw werk. Is precies wat Ron zegt, het menselijk onvermogen. Ja. Dat is iets wat jou mateloos boeit ook. Ja, zeker. Ja. Dat blijft natuurlijk altijd verschrikkelijk actueel. En het hebben van vooroordelen, hè, dat vroeg ik in de perskaart. Ja. Welke menselijke eigenschap boeit me mateloos? Ja. Het hebben van vooroordelen. Wat boeit je daar zo aan? Nou, omdat met enige moeite, door enige moeite in zaken te steken, kan je eigenlijk je vooroordelen laten verdwijnen. Want vaak is het beter om geen vooroordelen te hebben. En die moeite nemen mensen toch niet zo gauw. Nee. Die hangen aan hun vooroordelen. Ja. Ja, alles weten is alles begrijpen. Dus werkelijk willen weten wat iemand voelt of ervaart maakt natuurlijk dat je met veel meer mildheid naar elkaar kijkt. Ja, zeker. Ja. Want dat is eigenlijk wat, tenminste als ik naar jouw werk kijk, is dat jij wil werkelijk begrijpen wat die mensen beweegt of wat ze voelen. Ja, ja. Om uiteindelijk het op te lossen, is dat dan ook het doel? Nou, ja, om je houding tegenover zulke mensen te bepalen. Kijk, je kan door onderzoek te doen, kan je erachter komen dat het toch allemaal een beetje anders zit dan je altijd gedacht hebt. En dan kan je gewoon, denk ik, beter reageren op de dingen die gebeuren. Ja, maar los daarvan was het ook heel vaak heel grappig. En was het ook gewoon een waanzinnig succes op televisie? Ja zeker. Vind ik heel belangrijk. Wat zei je, sorry? Humor vind ik heel belangrijk in een verhaal. Ja zeker. En hoe was het zo dat die humor ook wel eens ten koste ging van die mensen? Vind je dat? Ja, dat denk ik, dat hoop ik niet. En ik denk het ook niet, maar het zou kunnen. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Iedereen kijkt op een andere manier naar hetzelfde ding. Hè? Ja. Zoals het nu bijvoorbeeld over vaccinaties gaat. Er zijn 1000 argumenten van mensen om het wel te doen of om het niet te doen. Maar meestal gebaseerd in ieder geval aan de kant van de wappies op vooroordelen. Maar goed, jouw intentie is dus alle kanten te belichten. Ja. Zeker, ja. En dat zit ook in de nieuwste film over antisemitisme. Ja, maar goed, dat deed je ook al bij Buren natuurlijk. Je ging altijd beide kanten van een zaak belichten. En het grappige is dan, als je dan kijkt naar recensies die ook destijds werden geschreven over Buren, wat toch jouw grootste hit was, nog maar eventjes noemen. Is het woord zuigen kwam. Je hebt een soort zuigende techniek. Dat kwam vaak voorbij. Maar ik ben er eens even ingedoken. Wat mij er vooral opvalt, is dat je eigenlijk ook heel veel dingen herhaalt die mensen zeggen. En dat klinkt dan zo. Het heeft te maken, heb ik begrepen, met zijn gezondheid. Oh, dat heeft te maken met zijn gezondheid. Ja, dat heb ik gehoord. Het is allemaal begonnen met een afvoerpijpje. Een afvoerpijpje. Een afvoerpijpje. Ik heb het moeilijk gehad. Heb je het wel moeilijk gehad? Jawel. Ik wil zelf een vrouw op gaan doen. U wil een vrouw op gaan doen? Het is heel moeilijk om hier te staan. Het is heel moeilijk voor u om hier te staan? Ja. Er ging iets kapot van binnen natuurlijk. Ging er iets kapot van binnen? Bent u ook overspannen? Nou, ik dacht het wel. U dacht het wel, ja? Zit hier een strategie? Maar dat zit niet in één programma. Hè. Dat nee, is, maar het gebeurde wel regelmatig, hoor, Frans. Ja, nee, dat is zo. Maar dat doet ook wel behoorlijk bewust. Want door iets te halen wat iemand gezegd heeft, laat je merken dat je het gehoord hebt en dat je geïnteresseerd bent. En als je laat merken dat je geïnteresseerd bent in iemands verhaal, dan stimuleer je iemand om zijn verhaal verder te vertellen. Dat is eigenlijk gewoon interviewtechniek. Ja. Interviewtechniek? Ja. Nou, het grappige is dat je soms krijg je ook een reactie van mensen die je interviewt. En in 2002 heb je een serie gemaakt, De Zwevende Kiezer. Maar dat gaan we zo even doen. Ja, ja, ja, want er zijn ontwikkelingen in Rotterdam. Ragnar. 36 minuten gevoetbald. Ajax gaf een klein beetje meer gas de afgelopen minuten en komt op 1-0 in Rotterdam. Masraoui aan het werk gezet op Berghuis aan de rechterkant. Dan Danilo die de bal van een meter of 10 afstand richting echt de doelmond werkt. En daar staat Dusan Tadic. De aanvoerder van Ajax maakt van dichtbij zijn 6e goal van het seizoen. Het komt allemaal een minuutje of 2-3 na een grote kans voor Danilo. Fout van Benjamin van Leer ging daaraan vooraf. Die liet de bal vlak voor zijn goal los. Daar kwam Sparta nog mee weg. Maar zojuist was het dus Dusan Tadic die de Amsterdammers toch op een 1-0 voorsprong zette. Het oogt allemaal niet erg gemotiveerd wat ik al zei. Maar Ajax ligt in ieder geval voorlopig op koers tegen Sparta. Dat alleen maar wil tegenhouden vandaag. Maar dus één gat heeft moeten laten vallen. Heb je meegeschreven, Frans? Heb je meegeschreven? Nee, ik heb niet eens geluisterd. Dan gaan we maar snel naar De Zwevende Kiezer, waar ik net heen wilde. 2002, er was een reeks interviews die je maakte met lijsttrekkers van de Tweede Kamerverkiezingen toen. We weten allemaal dat Pim Fortuyn vlak voor die Tweede Kamerverkiezingen is vermoord. Maar die heb jij vlak voor zijn dood toen nog geïnterviewd. Ja. En ja, hij had ook wel kritiek op jouw manier van interviewen. Een keer houdt het op. Ja, ja, en dat schijnt u geen enkel probleem te zijn. Dat schijnt u geen zorgen te maken. Dat merk ik uit de wijze waarop u vragen stelt. Dit is volstrekt onevenwichtig. Ja, nou ja, die heb ik ook heel vaak gehoord natuurlijk, die kant van de zaak. Ja, maar bent u een automaat? Kunt u niet zelf denken? Het zal toch wel. Ik heb een heleboel. Ik heb een hoge achting voor u. En ik denk dat u een groot intellect heeft en veel van de maatschappij af weet. Ja. Met name doordat u op zoveel milieus komt. Maar ik ben niet deskundig dus op zou zeggen, het gebied. Dus ik zou zeggen, breid de waaier van uw vragen eens een beetje uit. Wat zegt u? Ik zou zeggen, stel eens wat bredere vragen. Nou, bedenkt u zo'n vraag die ik zou moeten stellen? Dat lijkt mij niet. Nee? Nee hoor, u bent de programmamaker, ik niet. Dus een werk. Ja, normaal als regisseur altijd de touwtjes in handen en nu zegt de geïnterviewer iets terug. Ja, dat mag. Ja. Ja. Tuurlijk. Dat zegt ook weer iets natuurlijk over de geïnterviewde. Dat is ook weer mooi natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ben je wel eens van je stuk gebracht voor mensen die je interviewt? Nou ja, van mijn stuk gebracht. Kijk, de manier waarop ik werk is, ik film het en dan wordt het later gemonteerd. Dus zoals dit programma, dat wordt gelijk uitgezonden, wordt niet gemonteerd en ik kan altijd in de montage dingen die niet goed zijn gegaan weglaten. Dat is echt een grote luxe. Maar het overkomt me niet vaak dat ik van mijn stuk raak. Hier was je ook niet van je stuk gebracht door Fortuyn? Nee, ik vond het wel leuk dat hij dat deed. Je dacht, leuk fragmentje. Ja, want het is ook wel reclame voor mij die hij maakt, hè? Toch? Hoezo? Nou, dat ik een intelligente persoon ben die overal komt. Dat kwam ook nog ergens tussendoor langs. Ja. Het is nooit uitgezonden, hè, trouwens, die serie. Nee, want omdat Pim Fortuyn vermoord werd, kwam er een mediastilte. Ja. Nou ja, het is wel een mooi document nu eigenlijk. Ja, het is een hele mooie film. Ja. Als laatste fragmentje wil ik nog even laten horen... dat mensen toch ook wel vaak aan de haal gaan met jouw manier van interviewen. En dan met name jouw stem is natuurlijk heel karakteriserend. Ik bedoel, denk je aan Frans Bromet, dan denk je aan jouw stem... van achter de camera, bijvoorbeeld weer bij Buren. En je bent ook wel gepersifleerd. Kopspijkers, kun je dat nog herinneren? Ja, zeker. Die maakte een parodie. We horen in het fragment Owen Schumacher... die jouw stem van achter de camera nadoet. En je gaat langs bij de toenmalige echtpaar Wim en Greta Duisenberg... gespeeld door Erik van Muiswinkel en Martine Sandivoort. Greta was destijds in het nieuws omdat ze opkwam voor de Palestijnse zaak. En in de kopspijkersketch heeft ze ruzie met de Joodse buren. Vertelt dus, wat is er nou eigenlijk precies allemaal aan de hand? Nou, kadastraal gezien hoort dat gedeelte dus al 2000 jaar bij ons huis. Maar zij hebben dus hier hun hek staan. Nou ja, de buren, zeg maar. Exact. Ja, en u mag daar dan niet meer komen. Ja, ik kan daar wel komen, maar dan zal ik even demonstreren wat er dan gebeurt. Even meelopen, ja. Nou, je loopt gewoon. Tralalalalala. Gebeurt er dus dit? Ja, ik zie het, ja. Nou, meneer Duisenberg, dat gedoe hier thuis, dat lijkt me voor u een mooie nieuwe uitdaging, hè? Ik zal u zeggen, ik heb de afgelopen jaren geprobeerd 12 landen op één lijn te krijgen, ook de euro, maar mijn vrouw en de buren, that might be just one bridge too far. Hier gaan we de komende 50 jaar niet uitkomen, denk ik. Eervol natuurlijk, hè, om gepersifleerd te worden. Ja, leuk. Ja. Je bent inmiddels de 70 ruim gepasseerd. Ja. Heeft het leven gebracht wat je hoopte? Jazeker. Ja. Ik kijk wel terug op een goed leven, inderdaad. Ik heb veel mooie dingen kunnen maken. En ik heb met mijn echtgenoot en met mijn kinderen een goede relatie nog steeds. Ze wonen allemaal vlak in de buurt bij ons. En, we kunnen nog steeds heel goed met elkaar opschieten. Dus ja. En je werkt nog steeds, Frans Bromet. En ik werk nog steeds. Recente documentaire, of meest recente, Alsof ik Palestina heb gestolen, morgen te zien. 2 Doc is dat om 21:30, 20:24 op NPO 2. Na het nieuws, dank voor je komst trouwens. Ja, jij ook, dank. Na het nieuws ga ik praten met hockeycoach Sjoerd Marijnen. Tot zo. NPO Radio 1. Het gaat niet goed met de besmettingscijfers. Daar heeft u helemaal gelijk in. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Je zult iets moeten gaan doen om met dit virus samen te leven. Sven Kokkelman met 1 op 1. Waarom wordt daar niet over nagedacht? Er zijn wat lange termijn visies gemaakt, maar die zijn nog weinig pragmatisch. 1 gast, 1 interviewer. Waarom is het eigenlijk niet meteen openbaar, zo'n OMT-advies? Wacht er niet mee totdat het kabinet de beslissing heeft genomen. Maak het gewoon meteen openbaar. Kunnen we allemaal zien wat jullie adviseren. En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik denk dat het wel goed is dat er even goed gekeken wordt. Wat zijn nou de implicaties? Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons. Nu in het Fries Museum. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt... Nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Met deze week onder andere Carmien Michels over haar boek Vaders die rouwen. Nicolien Misee over haar boek Nicolien Misee's Vogelboek. En in het schrijfhok Thomas Heerma. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. Bingbank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennismaken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Eén uur. NPO Radio 1. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De slotfase alweer van de eerste helft. Sparta-Ajax. Ragnar. Ajax staat met 1-0 voor in de laatste tellen van die eerste helft na de goal van Dusan Tadić na een minuut of 36. Ben benieuwd wat Sparta gaat doen in de tweede helft. Want het is alleen maar tegenhouden en dan een bal naar voren trappen richting de jonge spits. Emega, dan maar zien waar het schip strandt. Maar het is eigenlijk niks en Ajax mist toch 2 belangrijke spelers. Je hoopt dat Sparta toch een klein beetje gaat komen in de tweede helft. Anders komt het niet goed vandaag. Zometeen is Sjoerd Marijnen mijn gast. Sinds dit jaar ongekend populair in India. Nadat hij daar met de Indiase vrouwen de halve finale haalde tijdens de Olympische Spelen. Inmiddels is hij terug in het grauwe Nederland en staat hij aan het roer van de mannen van Tilburg. Straks is hij mijn gast. Nu eerst meer over de nieuwe coronavariant. Het uitgebreide NOS Journaal met Jan van der Putten. Demissionair minister De Jonge geeft zometeen een toelichting op de nieuwste corona-ontwikkelingen en verwacht wordt dat hij met informatie komt over de besmettingen onder 61 KLM-passagiers die vrijdag terugkwamen uit Zuid-Afrika. Mogelijk heeft een aantal van hen die nieuwe Omicron-variant. En media in Noorwegen melden intussen dat 13 reizigers inderdaad met die variant besmet zijn. Een grote Noorse krant heeft dat gehoord van het Noorse RIVM. In Nederland heeft het RIVM nog niets over die nieuwe besmettingen gezegd. Vandaag is de eerste dag waarop de nieuwe coronamaatregelen ingaan in Nederland. En dat betekent dat de 1,5 meter afstand en mondkapjes nu weer verplicht zijn in horeca, bioscopen en theaters. Het thuiswerkadvies is aangescherpt. De regel is werk thuis, tenzij het niet anders kan. En de avondlockdown gaat in, wat betekent dat alle niet-essentiële sectoren gesloten zijn van 5:00 middags tot 5:00 ochtends. Dat geldt ook voor amateursportaccommodaties. Israël heeft een inreisverbod ingesteld voor buitenlanders in een poging de verspreiding van de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus te stoppen. De maatregel gaat komende nacht in en duurt in principe 2 weken. Israël is het eerste land dat zijn grenzen volledig sluit vanwege die nieuwe virusvariant. Dat vertelt correspondent Ties Brok. Vanochtend was de hoogste corona-ambtenaar op de radio. En die zei, het is geen hysterie, het is pure voorzorg. Maar het is inderdaad natuurlijk wel een forse maatregel. Zeker als je ervan uitgaat dat Israël eigenlijk pas sinds een paar weken de grenzen weer had geopend voor toeristen. En ook als je weet dat het eigenlijk best goed gaat met corona in Israël. Het aantal besmettingen is laag, voornamelijk door die derde prik, de booster, die hier veel mensen gehad hebben. Maar toch dus forse maatregelen uit angst voor de Omicron-variant en de verspreiding daarvan. Maar Israël zegt, we doen het voornamelijk uit voorzorg. En de maatregel geldt voor buitenlanders, niet voor mensen met een Israëlisch paspoort. Die mogen het land nog wel in, maar moeten wel direct in quarantaine als ze hier in Israël binnen zijn. Tenminste 3 dagen. En als je uit een Afrikaans land bent ingereisd, zelfs 1 week. En in dat geval moet je ook een coronahotel in van de overheid. Buitenlanders die kunnen dus helemaal niet meer Israël binnen. Tenzij ze bijzondere toestemming daarvoor krijgen. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan dat. Denk aan diplomaten of mensen die vanwege familieredenen Israël echt moeten bezoeken. Kun je om een uitzondering vragen, maar in principe gaat Israël dus dicht. En ook heeft de Israëlische overheid besloten om mobiele telefoons van geïnfecteerde Israëliërs te trekken, te volgen, om te achterhalen waar iemand is geweest en met wie diegene in contact is geweest. In Israël is tot nu toe 1 besmetting met Omicron vastgesteld. 7 andere besmettingen worden nog onderzocht. In Australië zijn 2 mensen positief getest op de Omicron-variant. De 2 reizigers kwamen gisteren aan in Sydney nadat ze via Qatar uit het zuidelijk deel van Afrika waren gekomen. Voor het eerst na de machtsovername in Afghanistan heeft de leider van de Taliban een toespraak gegeven. Mullah Mohammed Hassan Akhund riep de Afghanen op om dankbaar te zijn voor het nieuwe leiderschap. En hij vroeg het buitenland om vrijgeven van bevroren Afghaanse tegoeden. Bij de stichting De Gouden Tip zijn 450 tips binnengekomen over Tanja Groen, die sinds 1993 wordt vermist. Die stichting werd opgericht door Peter R. de Vries. Volgens zijn dochter Kelly bevat 10% van de tips mogelijk interessante informatie die verder wordt onderzocht. Het NOS-journaal. Brandgevaar van de elektrische auto's. Een toenemende zorg voor verenigingen van eigenaren. Sommige VVE's hebben daarom uit voorzorg het parkeren van elektrische auto's in parkeergarages onder hun wooncomplex verboden. Niels Rosmuller is van het Brandweerkenniscentrum Instituut Fysieke Veiligheid en hij begrijpt die zorgen. Zoals wij ook uit onze onderzoeken eerder hebben geconcludeerd, is dat er ook met het parkeren en laden van elektrische voertuigen toch wel een aantal specifieke brandrisico's gepaard gaan. Waarbij het met name ook voor de brandweer een lastige klus is om branden in dit soort parkeergarages te blussen. Want als een elektrische auto in brand vliegt, dan is dat lastiger blussen dan een ouderwetse auto op benzine of diesel. Er zitten een aantal facetten aan die elektrische voertuigen wanneer die op een gegeven moment in brand raken. En dat is met name de accu. Die kan gedurende een langere periode in een soort van zelfontbrandingstoestand terechtkomen. Waardoor je niet met een korte inzet de brand kan blussen, maar waardoor je gedurende een hele lange periode de accu moet koelen. Je komt met je koelwater moeilijk bij de accu, waardoor die brand zich eigenlijk continu zelf in stand blijft houden. En een parkeergarage is überhaupt al een lastige ruimte voor brandweer om daar op in te zetten. Waardoor je en in een lastige ruimte zit en langdurig in diezelfde ruimte moet zitten, waardoor het voor de brandweermensen zelf een verhoogd risico oplevert. En bij een brand vannacht in een huis in het Brabantse Dongen is een dode gevallen. Ook raakten enkele mensen gewond. Die brand brak uit tegen 5 uur. Enkele bewoners zijn via het dak naar buiten gevlucht. En ook bewoners in de buurt moesten hun huis uit. En daarna zijn ze opgevangen door hulpverleners. De brandweer in Dongen was de hele ochtend nog bezig met blussen. Bijna 7:07, het weer nog van het noordwesten uit buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Bij een matige noordwestenwind is het ongeveer 5 graden. Morgen periode met zon, nog een enkele winterse bui en een graad of 6. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijk is dit van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Tribune met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Hockeycoach Sjoerd Marijnen werd dit jaar door de Internationale Hockeybond verkozen tot coach van het jaar. Als trainer van het Indiase nationale vrouwenteam wist hij tijdens de Spelen in Tokio een 4e plek te veroveren. Omdat de Indiase vrouwen nooit eerder zo hoog eindigden, is hij sinds die tijd een held daar. En toch besloot hij onlangs terug te keren naar Nederland, terug naar Rosmalen, naar zijn gezin. En hij zit hier nu in Hilversum tegenover mij. Hallo. Goedemiddag. Je wilde gewoon weer naar de regen en de sneeuw in Nederland. Nou, ik moet inderdaad wel echt wennen. Ik heb het veel kouder dan voorheen. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ik ben de warmte gewend. Ja, maar bevalt goed? Ja, absoluut. Ja, kijk, ik heb 4 kinderen en een vrouw. En het is heerlijk om gewoon weer thuis te zijn, dicht bij huis te werken. En elke avond eigenlijk gewoon thuis te zijn. Wij zijn blij. En je hebt tijd om naar televisie en radio te luisteren. Absoluut. Ja, nou, dan hoor je waarschijnlijk bij Ron Vergouwen heel weinig nieuws. Ik wou net zeggen, ik kijk heel veel tv, zodat jullie het niet hoeven doen. Ja. Om jullie nou even bij te praten. Maar wat kijk je zoal op televisie dan, bijvoorbeeld? Nou ja, misschien heel erg, maar dat Gilles, die van die vakantieparken. Gilles. Ja, die real-time tv, dat vind ik wel. Of hoe heet het? Die real-time Massa is kassa. Ja, ja, dat precies. Vind ik wel grappig en zo. Maar verder kijk ik eigenlijk meer Netflix. Oké, nou, dat zit niet in mijn overzicht zometeen. Maar wel heel veel andere leuke dingen. En natuurlijk radio-bloopers. Gaan we ook even laten horen. Leuk, hartstikke goed. Er is natuurlijk ook de tweede helft. Straks op het kasteel staat Ajax met 1-0 voor tegen Sparta. Dit is de perstribune van Max. De perskaart. Sjoerd Marijnen, geboren op 20 april 1974 in Den Bosch. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit betekent de titel Vrouwencoach van het jaar voor mij. Erkenning voor de dames van India. Mijn favoriete plek in India was? Bangalore. Het grote verschil tussen Nederlands en Indiase hockeyvrouwen is... India heeft geen hockeycompetitie, interne competitie. Dit vind ik het aantrekkelijke aan hockey. Het kunnen winnen van 1-1 en de snelheid. Liever vrouwen of mannen coachen? Ik kan hier niet tussen kiezen. Ik vind allebei fantastisch om te doen. Van deze coach heb ik veel geleerd. Rick Charlesworth, coach van Australië. Dit heb ik geleerd van mijn ontslag als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Blijf bij je eigen keuzes. De beste Nederlandse speelster aller tijden vind ik? Liedewij de Goede. Of Liedewij, sorry, Eva de Goede. En Liedewij zijn allebei sterk, maar Liedewij kies ik dan. Oké, Liedewij. Dit typeert de Nederlandse hockeywereld. Het komt wel goed. Dit is mijn doel met de mannen van Tilburg komend jaar. Voorkomen van degradatie. Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Dit typeert de Nederlandse hockeywereld. Het komt wel goed. Is dat positief of negatief? Ja, dat kan positief zijn en negatief. Ik weet nog, toen ik bondscoach van Nederland was... toen wilde ik eigenlijk al bezig zijn met de selectie na de Olympische Spelen. En toen zei iemand van vanuit de bond, zei van... nee, sure, dat komt wel goed. Er is altijd wel weer een nieuwe aanwas. En dat is wat ik daar eigenlijk mee bedoel. Zo zit het er een beetje in. En jij ook? Nee, ik op dat moment niet. Ik was wel weer bezig met de toekomst. Want een aantal grote namen zouden stoppen. Nou ja, goed, en dan moet je toch wel weer daarmee bezig zijn. Dus ik zat er net wat anders in. Ja, dus als jij zegt, wat typeert de Nederlandse hockeywereld... is het een beetje te laconiek eigenlijk? Ja, soms wel. Maar goed, dat heeft ook te maken met, vooral in het dameshockey... je hebt zoveel goede speelsters in Nederland... en er staan elke keer weer goede op. Ja, en dan kan het zijn dat je dan af en toe wat wel meer laconieker bent daarin. Ja, Liedewij Welte, die staat bovenaan. Ja, kijk, als Nederlandse speelster, kijk, als internationaal speelster... dan vind ik het Aymar. Die is by far de beste. Maar als je kijkt wat Liedewij en ook Eva bereikt hebben... ja, dat is ongekend. En allebei zijn heel verschillende soorten speelsters. Vandaar dat ik ook een beetje in de war raakte. Ja. Maar ja, die kunnen echt wedstrijden beslissen. Ja. De plek in India, want je hebt natuurlijk een hele... Je bent net terug van 4,5 jaar India. De plek die favoriet is, dan noem je de plek waar je woonde, Bangalore. Ja. Neem mij heel even mee naar Bangalore. Want als ik aan India denk, denk ik aan een heel heftig land. Heel warm en heel veel mensen en heel veel armoede. Ja, nou ja, goed, je omschrijft het hartstikke goed. Bangalore ligt meer in het zuiden. En dat is eigenlijk het stukje van het land waar de meeste ouderen willen gaan wonen. Omdat het klimaat altijd eigenlijk hetzelfde is. Dus de 25 en 30 graden. Kijk, en dat is ten opzichte van Delhi. Daar kan het in de zomer 40, 45 graden zijn. Dat is een groot verschil. Ja, goed, wij trainen daar altijd met de damesploeg. Dus ik heb natuurlijk wel wat steden gezien in India. Maar vooral dit, Bangalore, was echt voor mij de stad... waar de temperatuur gewoon altijd gelijk was en we heel goed konden trainen. En daarnaast is het ook een stad waar veel buitenlanders komen. Dus kon ik ook andere mensen ontmoeten. En ging je met je scootertje on the road? Ja, dat vond mijn vrouw wel heel spannend. Maar ik vond het echt fantastisch. Ja. Waar ging je dan naartoe? Want jouw vrouw in Nederland vond dat spannend. Ja, haar man dat ging doen. Ja. Dus dat kon ik ook maar beter niet zeggen tegen. Maar kijk, in het verkeer in India is gewoon, er zijn geen regels. En de regel is, je zorgt dat je weer, dat je iemand passeert. Maakt niet uit links of rechts. En dan ben je eigenlijk weer, lijkt wel een spel, soort in een volgende dimensie. Maar je bent alleen maar aan het ontwijken. Ja, met zo'n scooter is dat best wel uitdagend. En ik vond het wel leuk. Het is natuurlijk heerlijk weer. Dus je zit eigenlijk met je slippertjes, korte broek. En het voelt dan een beetje als vakantie. En het is zo gigantisch druk. Maar het is een beetje, ik vergelijk het altijd met skiën. Met skiën kijk je voor je en degene achter je, die moet jou ontwijken. Nou, zo is het met de auto rijden en met de scooter in India hetzelfde verhaal. En had je daar een plek, weet ik veel, een koffietentje waar je naartoe ging, waar je helemaal thuis voelde? Nou, door de week trainen wij altijd. En dan zaterdagmiddag en zaterdagavond waren we vrij. En dan gingen we altijd met de staf wel wat een drankje doen daar. En lekker eten. En dan heb je UB City, heet dat. En dat is eigenlijk het centrum. Nou ja, en dat was altijd wel heel erg gezellig. Omdat je dan even weg was van het trainingscentrum. Ja. Ja, want je woont op een trainingscentrum, hè? Ja. Een soort Papendal. Ja. Dus dat zie je alleen maar sporters en dat kan heel beklemmend werken. Ja. Was het enorm, 4,5 jaar, enorm alleen maar bezig toch met dat hockey? Ja, absoluut. Ja, en zeker de laatste anderhalf jaar toen we in lockdown zaten. Oh, ja. Toen was het helemaal heftig. Maar de muren niet op je af dan? Ja, absoluut, want wij mochten niet van het centrum af. En er waren twee poorten, ja, die waren op slot. En er mochten alleen leveranciers komen. En dus ja, dat was wel dat was wel heel pittig. Ja. Maar goed, jij bent, Sjoerd Marijnen, door de Internationale Hockeybond verkozen tot beste vrouwencoach ter wereld. Want jouw Indiaanse nationale team, ik zei het al, werd vierde tijdens de Olympische Spelen. Was nog nooit eerder gebeurd. Van wie hoorde je eigenlijk dat je die prijs kreeg? Ik kreeg een belletje van de FIH uit Lausanne. En ja. Van, joh, je kan morgen ga je die prijs krijgen. En heb je geschreeuwd? Nee, ik zei wel tegen mijn vrouw van, ja, jezus, ik ben hier wel heel erg trots op natuurlijk. Gewoon een erkenning. Ja. En nou, alles wat je hebt meegemaakt. En dus ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Emotioneerde het je? Ja, tuurlijk. Maar ja, ik ben sowieso een emotioneel mens. Alles emotioneert mij. Ja? Ja, zeker. Echt, dat is niet normaal. Maar dat is nou helemaal zo. Maar ik vond het echt heel bijzonder. Ik vond wel jammer hoe het allemaal gegaan was. Ik kreeg een belletje. Nou, je krijgt die prijs. En toen is... Twee weken later op Pinoquet uit werd hij uitgereikt door Rogier Hofman. En toen zeiden een aantal jongens uit mijn team... die zeiden van, hey, krijg jij nou een prijs, Sjoerd? Ja, ik ga dat zelf natuurlijk vermelden. Ik zeg, ja, dat klopt. Ja, en Rogier Hofman overhandigde dat namens de atletencommissie van de FIH. Ja, dat was echt wel een grauw momentje dat je denkt van, ja... Hadden ze er wat meer toeters en bellen omheen moeten creëren? Ja, nou, ik denk dat daar wel iets meer... En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen die heeft gewonnen. Maar goed, iedereen die heeft gewonnen zit in India. En ik denk dat daar nog wel wat gaat gebeuren. Ja, ja, want daar zeg je zoiets. Iedereen die gewonnen heeft zit in India. Want dat was meteen ook kritiek erop. Ja. Dat de prijzen, er zijn meerdere prijzen blijkbaar... Ja. Gingen allemaal naar of spelers of trainers in India. Ja, ja. Ja, nou ja, goed. Kijk, wat er eigenlijk heel kort om is gebeurd... is je mag 25% van de stemmen is door bonden... 25% is door... eventjes kijken, door de stemmen van de mensen... en 50% van de, volgens mij, de high performance directors van alle bonden. Mm-hmm. Nou, een aantal bonden in Europa hebben niet gestemd. Of nou, heel veel niet. En in Azië hebben ze allemaal gestemd. Ja, ja. Ja, goed. En ja. Iedereen zegt van dat het komt door de stemmen van de mensen uit India... wat ik goed begrijp. Ja, zo is het niet helemaal. En een aantal bonden hebben hun verantwoordelijkheid daarin niet genomen. Ja, dan krijg je dit soort dingen. En dan krijg je dus dat het niet iets is waar hier veel aandacht voor is ook. En waar jij dus niet eens eventjes echt in het zonnetje gezet wordt. Ja, nou, het gaat niet zozeer om in het zonnetje gezet te worden. Het krijgen van die prijs was voor mij al iets unieks. En het was niet voor mij zoiets van, hey, ik heb het goed gedaan. Ik ben de beste coach, want dat absoluut niet. Want zo voel ik dat ook helemaal niet en zo vind ik het ook niet. Maar het is meer zo als al geheel, als wat we hebben bereikt. Dat had ik wel meer uitgelicht willen zien. Ja, want daar spreekt teleurstelling in door. Vind jij dat er vanuit Nederland niet genoeg waardering is geweest... voor wat jij daar bereikt hebt in India? Oh, ik vind dat niet de taak van Nederland. Nee, maar wat bedoel je dan? Nou, het is meer zo internationaal. Hè? Wat we met India hebben gedaan... Nou, daar had dan nog wel even iets extra aandacht aan kunnen gegeven worden. En nogmaals, niet om mij persoonlijk, want... Kijk, ik vond het al prachtig dat ik hem kreeg. En een erkenning voor je werk. Mm-hmm. And that's it. Maar ja. Voor mij is het, en daarom heb die ik die meiden hadden meer aandacht moeten En dat krijgen. Is het, en daar gaat het mij om. Goed, laten we daar eens eventjes op inzoomen. Op die wedstrijd. Die bijzondere prestaties toch, want dat waren het in Tokio. Want de Indiaanse vrouwen, waar jij dus de coach van was... die wonnen verrassend genoeg van Australië in de kwartfinale... en bereikten dus de halve finale. India, dat wordt gecoacht door de Nederlander Sjoerd Marijnen. Won zeer verrassend van Australië met 1-0. India heeft een grote hockeygeschiedenis bij de mannen... maar bij de vrouwen heeft het land nog nooit iets gepresteerd. Logisch dus dat de commentatoren, die vanwege de coronaproblemen... van het eigen land werken, helemaal door het lint gaan. Ja, ik zie je lachen. Ja, ik had het nooit gehoord. Nee? Nee. Nee. Maar je hebt wel gezien dat ze uit hun dak gingen, of niet? Ja, daarna, nadat ik naar de persconferentie had... of in ieder geval langs de journalisten liep... toen je moest natuurlijk afstand houden. Maar ze waren allemaal emotioneel. En dat was zo'n mooi moment, want... Ja, de journalisten in India hebben de laatste jaren altijd negatieve dingen moeten schrijven, wat ze zelf vinden, over de dames. En nu konden ze eindelijk eens schrijven van, hey, we hebben het gehaald. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dus eigenlijk met, ik vertel dat ik emotioneel ben. Ja. Dus met die journalisten waren we eigenlijk samen aan het huilen. Want je zegt daar, het is niet normaal, zo emotioneel als ik ben. Heb je daar last van dat je soms zo'n geëmotioneerde man bent? Ja, soms als ik dan iets vertel tegen een team of wat dan ook. En dat ik dan voel van, daar komen ze. Ja, nu ook, hè? Nou ja, ik vind dat India nog steeds wel. Ja, dat zit heel hoog nog bij me. Ja. En dat merk ik ook wel. En ik geef ook presentaties en webinars. En dan komt er altijd weer een stukje voorbij dat ik de wedstrijd laat zien. De laatste beelden tegen Australië. Mm-hmm. En dan merk ik wel weer dat mijn adem wat hoger zit. Ja, ja. Want het was natuurlijk bijzonder. En het hele land ging uit zijn dak. Ja. Je bent ook gebeld door de premier, geloof ik, hè? Ja, twee keer. Ja. Ongelooflijk. Ja, na die kwartfinale en toen wij de wedstrijd tegen Groot-Brittannië verloren voor de derde en vierde plek. Ja, dat was wel heel erg bijzonder. Ja, ja, want ik begreep dat er ook cricket op televisie was, wat natuurlijk een hele belangrijke sport is in India. Maar dat en masse iedereen overschakelde naar de wedstrijd van de dames. Ja. Ja, dat was nog nooit gebeurd. Ja, ik heb begrepen dat meer dan 200 miljoen mensen in India hebben gekeken. Ja, goed, wereldwijd in India zitten overal. Dus dat was echt ongelooflijk. Ja. Nou deed dat natuurlijk ook iets met jou, hè, met jouw status. Want jij werd een soort held. Ja, raar, hè? Ja, goed, ik ben natuurlijk heel snel naar Nederland gegaan. Dus ik voel daar zelf niet zo, of ik zie daar niet zo heel veel van. Mm-hmm. Enige een beetje op social media. En dat ze nog steeds vragen, sir, kom alsjeblieft terug. En dat soort dingen. Maar verder, ja, eigenlijk niet echt. Maar ja, ik vind vooral de prestatie en wat die meiden hebben gedaan. Ja, ja, dat vind ik gewoon bijzonder. Nou, daar gaan we het zo over hebben, maar nog heel even die heldenstatus. Mm. Want die ging best wel ver, toch? Ja, ja, dat heeft vooral te maken dat ik een tweet eruit had gedaan. Mijn gezin dacht van, joh, luister, na die poolwedstrijd, of nou wel, komt hij misschien wel naar huis na 4,5 maand. Dus ik maakte een selfie met die meiden op de achtergrond. En ik zette daarbij de tekst van, ik kom iets later thuis. Ja. En toen heeft Shah Rukh Khan, en dat is de grootste acteur in India, en die is de coach in de film Chak De India. En dat is echt zo'n beroemde film in India. En die heeft daarop geantwoord. Nou, en die man heeft 40 miljoen volgers volgens mij. Nou, en toen is het helemaal losgegaan. En wat antwoordde die dan in zijn tweet? Dat is een goede vraag, dat weet ik dus niet meer. Het enige wat ik mijn mediateam vroeg, wat moet ik nu antwoorden op hem? Want toen zei ze, zeg je maar dat jij de real coach bent en hij is de real coach uit de film. Ja. En zo is dat leven een beetje zijn eigen leven gaan leiden. En ja, omdat hij zoveel volgers heeft, is dat uiteindelijk helemaal losgegaan. Ja. En wilde iedereen je aanraken en iets tegen je zeggen met op de foto en weet ik het allemaal? Ja, dat is in India heel erg. Ja, die dringen gewoon voor en die omschaamt. Was het wel eens ongemakkelijk dat je dacht, jongens, doe even normaal? Ja, kijk, ik ben 2 dagen na het toernooi terug geweest. En toen voelde je wel momenten dat je echt in die massa opging en dat het wel af en toe echt heel ver ging. Wat gebeurde dan? Ja, mensen die je vastpakken en een selfie willen maken zonder het te vragen. En je moet dan maar blijven staan. Dat soort dingen. En in één keer ben je dan ook de held voor de overheid. Hè? Degene voor de mensen die je normaal het erg moeilijk maken. Want in India werkt het zo. Je hebt SAI, dat is Sports Authority India. En dat zijn degenen die alles betalen. Mm-hmm. En in één keer was het allemaal groot, fantastisch. Opeens was er geld voor van alles? Nou, dat is er altijd geweest. Je komt er alleen bijna niet aan. Want het duurt door de administratie 6-7 maanden voordat je bijvoorbeeld als je laptop moet vervangen. Door de administratieproces kan dat 6-7 maanden duren. En was dat dan wat er nu veranderde? Want je zei, er veranderde dus iets. Dus wat merkte je daaraan van? Wat veranderde er dan? Nou, dat soort dingen. De mensen die eigenlijk terughoudend waren ten opzichte van mij, vanuit SAI, nu mij aan het omarmen waren en met me op de foto's wilden en dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, goed. Ook een soort hypocriet, of niet? Absoluut. Ja, als je wint heb je vrienden, Sjoerd, dat weet je toch? Ja, ja, inderdaad. Zo werkt het. Ja, ja. Zullen we eens even gaan kijken hoe het inmiddels op het kasteel is. Tweede helft begonnen. Sparta Ajax, Ragnar. Geen wissels in de rust. Ajax staat nog altijd met 1-0 voor. We zijn in de 5e minuut aanbeland van de tweede helft in Rotterdam. En het speelbeeld is hetzelfde als voor de pauze. Namelijk een procentje of nou, ik denk echt wel 75-80 balbezit voor de ploeg uit Amsterdam. Voor Ajax. En ja, Sparta dat hobbelt dan een beetje mee. Ik verwacht niet dat tot een kwartier voor tijd of zo Sparta gekke dingen zal gaan doen. Zal willen proberen dit vast te houden en misschien dan nog iets uit te richten. Want Emega een beetje ondersteund door Van Krooi die vandaag in de basis staat. Ja, is de enige die wat gevaar zou kunnen stichten. Maar het is Ajax dat momenteel schiet met Danilo van buiten het strafschopgebied. Gepakt die bal door Benjamin van Leer. Het afstandsschot laag richting de rechter benedenhoek. Maar nee, Sparta heeft deze wedstrijd volgens mij al voor de aftrap weggegeven, opgegeven. Het is waarschijnlijk de tactiek geweest die Go Ahead hanteerde in de arena. Die geïnspireerd heeft bij trainer Henk Vreese tegenhouden. En dan hopen op een puntje. Maar ja, het probleem is dan als je achterkomt weet je eigenlijk dat het met die manier van spelen onmogelijk wordt om nog iets te doen. En feitelijk maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit of het 0-3 wordt of 0-1. Als je niet een klein beetje risico neemt dan is deze wedstrijd over en sluiten al na 51 minuten als Ajax met 1-0 leidt. Jan van der Putten is inmiddels de studio binnengelopen voor een nieuwsupdate van de NOS. Ja, de jongen heeft net een persconferentie gegeven. En die zegt, dat is nog aan de gang trouwens, dat er in Nederland tot nu toe inderdaad 13 mensen besmet zijn met de Omicron-variant van het coronavirus. De jongen heeft het dus bekendgemaakt in Rotterdam. Dat aantal van 13, dat kan nog oplopen. Vrijdag werden 61 mensen die terugkwamen uit Zuid-Afrika positief getest op het coronavirus. Inmiddels is bij 13. Van de 61 geteste mensen is vastkomen te staan dat het gaat over de Omicron-variant. En dat betekent dat deze mensen sowieso in isolatie zitten. Dat geldt ook voor de mensen die positief getest zijn sinds afgelopen vrijdag, die in het vliegtuig hebben gezeten. We hebben de oproep gedaan aan iedereen die in de afgelopen week in Afrika is geweest, in Zuidelijk Afrika is geweest, om zich te melden bij de GGD, zich te melden op het nummer 0800 5005... om een aparte testafspraak te maken. En als zij positief testen, vragen we ook hen uiteraard om in isolatie te gaan. Er geldt dus een quarantaineplicht voor mensen die terugkeren uit Zuid-Afrika. En gemeenten moeten ook gaan controleren of mensen werkelijk in quarantaine zijn. Tot zover wat de jongen dus net gezegd heeft. Dankjewel, we zijn weer helemaal bijgepraat. Ja, de Omicron-variant. Ach, jeetje, Sjoerd. Ja. Daar gaan we weer. Daar gaan we weer, ja. Is het iets waar je heel erg mee bezig bent eigenlijk? Nee, ik probeer het eigenlijk... Ja, ik lees natuurlijk de nodige dingen. Maar ik probeer met de gang van zaken... De dagelijkse dingen eigenlijk bezig te zijn. Omdat je kan jezelf natuurlijk zo gek maken. En constant, wat als dit gebeurt, wat als dat gebeurt, ja. En dat maakt je eigenlijk zo onrustig. Dus dat probeer ik te voorkomen. Lijkt me heel gezond. Sjoerd Marijnen, we hebben een brief voor jou ontvangen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hoi Sjoerd, Raoul Ere hier. 4,5 jaar India. Ik geloof dat ik je in die 4,5 jaar bijna wel dagelijks aan de telefoon heb gehad. Bellen via WhatsApp. Soms om te praten over ons bedrijf On Fire Hockey Support. Soms om te praten en te sparren hoe het gaat in India met de dames. En soms gewoon hoe het gaat over het algemeen. Ik weet dus hoe zwaar het is geweest, die 4,5 jaar. En dat het niet alleen maar een teampje trainen is en een teamcoachen is. 4,5 jaar weg van huis in India om daar te werken onder extreem moeilijke omstandigheden. Ik ben er zelf één maandje bij geweest. Dus ik heb het van dichtbij mogen ervaren hoe moeilijk het is in die omstandigheden daar om te werken. Des te knapper is het als je ziet uiteindelijk wat je voor elkaar gekregen hebt met de ploeg. Met als ultieme beloning, denk ik, een vierde plek op de Olympische Spelen. Een prachtige winst in de kwartfinale tegen Australië. En uiteindelijk een hele mooie award geworden. De FIH Coach of the Year. Supermooi en een terechte beloning. Ik denk dat weinig, maar dan ook heel weinig mensen dit jou nadoen om in India dit neer te zetten met een damesploeg. Dus groot respect voor. En als iemand die prijs verdiend heeft, dan ben jij het. Heel fijn dat je weer thuis bent. Heerlijk genieten van een welverdiende winterstop die inmiddels begonnen is. En gewoon lekker bij de familie zijn en de club in Nederland doen. Heel veel succes en ik spreek je snel. Raoul Ere. Raoul Ere, tegenwoordig bondscoach van de Belgische vrouwen. Goede vriend van je, ook zakenpartner. Ja. Het zijn lieve woorden. Ja, ja, heel bijzonder. Ja, kijk, ik ken Roel echt vanaf mijn 15 of zo. En, ja, ah, jeugdvrienden. Is, ja, en een dag niet gebeld is een dag niet geleefd eigenlijk. En, ja. Dus nee, dat is echt super bijzonder dat hij dit zegt. Elke dag bellen. Ja. Als je er even doorheen zat ook. Ja, ook dan. Ja. Ja, goed, het is natuurlijk eenzaam daar. En kijk, met mijn vrouw belde ik 3-4 keer per dag. Ik denk dat ik mijn vrouw vaker sprak dan iemand die gewoon thuis is. Ja. Maar ja, goed, met Roel kan ik natuurlijk ook over hockey praten, maar ook over andere dingen. En ja, natuurlijk ook over het bedrijf. Dus er was altijd wel iets te bespreken. En soms. Want kun je zo'n moment nog herinneren dat je dacht, ik moet echt Roel even bellen, want ik heb gewoon zo'n support nodig. Want hij zegt ook, het was werken onder moeilijke omstandigheden. Dus wat vertelde je Raoul dan? Nou, eigenlijk gewoon, goed, als er dan weer iets gebeurde van, nou Roel, dit ga je niet geloven. Bijvoorbeeld, wij doen altijd kamerindelingen, dat doen de coaches altijd zelf. Mm-hmm. Dan gingen we naar het toernooi, kwam ik bij hotel aan en de kamerindeling heb ik het dan over welke dame met welke dame slaapt. Ja. Nou, dat ligt nogal heel erg gevoelig en soms gooi ik het bewust door elkaar, ja, om toch meer die cohesie te creëren in een team. En dan kwam ik bij het hotel aan, bij de lobby. Nee, de kamerindeling is al gedaan. En ik echt van, hoezo? Ja, dat heeft Hockey India al gedaan. Nou ja, die zijn nooit op het veld. Die weten helemaal niet hoe de verhoudingen liggen in het team. Dat is de bond. En dit zijn weer van die momenten dat ik zeg, Roel, dit ga je niet geloven. Maar wat er nu weer gebeurt. En toen ik aankwam in India, toen zei Roeland Oldmans tegen mij, Sjoerd, verbaas je niet. Oude coach, verbaas je niet, verwonder je slechts. En dan had ik weer dit zo'n verhaal. Maar dan kwam je bij dat hotel en dan was dat dus gedaan. En wat deed jij dan, Sjoerd? Veranderde ik per direct. Ja. Ja. Nee, ik laat niet meer iemand anders. Je kijkt anders ook heel leiden. Militant als je dat zegt. Ja, dat, nee, maar dat is me ooit één keer overkomen. En dat laat ik nooit meer gebeuren. En werd dat dan teruggekoppeld naar de bond? Van, die Sjoerd laat niet over zich heen lopen. Ze wisten wel heel duidelijk dat ik waar ik voor stond. Dat ik niet wilde wijken daarvoor. Ja. En wat voor dingen maak je dan nog meer mee? Dat je dacht, nee, joh. Bijvoorbeeld. Als die meiden die gingen nauwelijks naar huis. Maar als ze dan naar huis gingen, dan moesten ze naar hun werk. En dan werken ze voor de Indian Oil of de Railways. En die wilden dan dat de meiden gingen spelen. Want zij speelden voor dat team. Maar dat was misschien 2-3 keer per jaar. Nou, dan hadden ze 14 dagen vrij. En dan hadden ze in die 14 dagen hebben ze 17 wedstrijden georganiseerd. Nou ja, dan denk je ook echt van, en wij trainden echt hard in die kampen. Dan denk je ook echt van, ja, ze denken ook niet mee. En ja, dat soort dingen. En ja, het is ieder voor zichzelf. Want ja, die coach van de Railways moet presteren. Want anders ligt die er weer uit. Ja, en zo zijn er talloze voorbeelden. Wat voor rare dingen je eigenlijk meemaakt daar. Heb je het gevoel ook gehad dat je wel eens werd tegengewerkt? Ja, vaak genoeg. Ja, ja. Terwijl ze er ook heel blij waren met deze Hollandse man die de boel daar eens even kwam opzwepen, of niet? Ja, maar goed, ik heb bijvoorbeeld bij de mannen, ik ben natuurlijk ook 9 maanden coach geweest bij de mannen. Ja, dan moest ik elke keer bij Batra op zijn kantoor. Batra is de voorzitter van de FIH. En niet meer de voorzitter van Hockey India, maar ja, goed. Hè? Iedereen weet wel hoe het zit. Ja, dan moest ik weer bij hem op kantoor komen en te vertellen over de mannenselectie. Ja, ja. En dan maakten we de selectie. Dan vertelde ik van, nou, deze mannen wil ik meenemen naar de Commonwealth Games. Zei hij, dat is goed, maar ik wil één verandering. Ja, dan kon je hoog of laag springen. Die veranderingen gingen gewoon komen. Ja, dat soort dingen. Dat je denkt, ja. En dan is het maar gewoon accepteren. En weer verder van je schouders af laten glijden. Want uiteindelijk ben je dus die vrouwen gaan coachen. 4,5 jaar geleden. Zij spelen geen belangrijke competities. Maar uiteindelijk hadden ze wel een Olympische droom. Ja. Of heb jij dat vuur doen branden? Of hadden ze die zelf? Nee, dat hadden ze niet zelf. Nee. Ik kwam in februari 2017 bij het team. En toen vroeg ik, oké, wat is je doelstelling? Ja. En toen ging het eigenlijk over, we zouden een medaille willen winnen op de Olympische Spelen. Maar we weten eigenlijk niet of wij goed genoeg daarvoor zijn. Alleen wat mijn geluk was, is dat ik uit Nederland kwam, dat ik de Nederlandse dames had gedaan. En dat gaf hun eigenlijk heel veel hoop. Zo van, oké, hij zal het wel weten. He? En en vanuit daar ben ik gewoon eens met ze gaan praten van, joh, wat zou je nou nog meer willen bereiken dan die medaille? Ja. Er is iets groters. En dat begrepen ze niet. Ze begrepen totaal niet wat ik daarmee bedoelde. En wat bedoelde jij dan? Nou ja, het creëren van een legacy. En wat kan die legacy zijn? En wat is nog groter? Is bijvoorbeeld in dat land een betere positie voor de vrouw. De emancipatie eigenlijk. De emancipatie. Hè, want als je ziet waar die meiden vandaan komen, ja, dat is ongelooflijk. Armoede bedoel je? Armoede, ja. Rani Rampal, dus de captain. Die moest altijd 5 kilometer wandelen. Die hadden thuis geen melk, want dat drinken ze daar veel. Dan moest de coach betalen. Geen geld voor stiks. Haar vader was zo'n carpooler. Nou, dat is, daar verdien je natuurlijk nauwelijks iets mee. Nou, en bijna alle meiden komen uit zo'n situatie. Ja. Ja. En daar had je dan mee te maken. En ik zei, joh, luister, die medaille moet een middel zijn om iets groters te bereiken. Ja. Nou, langzaam begrepen ze wat ik bedoelde. Maar goed, je hebt het voor elkaar gekregen. Wat ik wel fascinerend vind, is dus, hè, dit is een beetje de stand, de positie van die vrouwen, waar je dus ook wat aan wilde doen. Maar toen ze eenmaal succes hadden, ging ook het hele land kijken naar ze. En was het belangrijker dan cricket. Dus het land was in zekere zin ook toe aan die emancipatie van die vrouwen. Ja, dat lijkt er wel op, ja. Absoluut. En daarom vond ik ook, normaal gesproken, als je een bronzen medaille verliest, hè, ik zei ook tegen die meiden, die waren zo extreem teleurgesteld. En ik zei van, joh, luister, je hebt wel iets groters bereikt. En dus ja. Je hebt de harten van de Indiërs gewonnen. Ja. En dat is ook gebeurd. Ja, dat is mooi. Ontwikkelingen bij Sparta Ajax. Ragnar. Het ligt stil in Rotterdam en het leek wel eventjes een oorlogsgebied. Ik ben er zelf niet vaak geweest, maar het waren echt verschrikkelijk harde knallen met Sparta vuurwerk. Dat was de oorzaak ervan. Rood-witte rook uit een van de hoeken in het stadion. En je zag, zij zegt, Jochem Kamphuis het gebaar maken. Nou, hier gaan we niet opwachten. We gaan naar binnen toe. Maar de spelers zijn wel op het veld gebleven. Het ligt een minuutje stil nu, denk ik. Die rood-witte rook die trekt wel weg. En ook die hele harde knallen die zijn weg nu. Dus het clubje Belhamels zal die bommen daar gedropt hebben. En er snel weer vandoor zijn gegaan voordat de politie komt. En het was even wachten dit weekend, maar ook hier dus wel wat van dat vuurwerk, et cetera. En je verwacht het niet meteen bij Sparta, net de club. Maar het is van korte duur. Het gevaar is geweken voor zover aanwezig. En er wordt weer gespeeld met die 1-0 voorsprong van Ajax op het bord. Dat blijft natuurlijk wel een krappe marge. Emeka bijna gevonden, de spits van Sparta. Maar hij kan de bal niet in de voeten houden in het Amsterdamse strafschopgebied. En dus heeft Ajax overgenomen. Nu Sparta weer op het middenveld. Gaan de Rotterdammers nog iets ondernemen vandaag? Hadden ze ook zo gespeeld als het hier vol gezeten had? Dat zijn vragen die we niet beantwoord zullen krijgen vandaag. Feit is wel dat Ajax leidt met slechts 1-0, ondanks al het balbezit, bij Sparta. Het bloed, zweet en tranen museum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, Sjoerd Marijn, jij hebt een fotocollage, zie ik, meegenomen voor ons bloed, zweet en tranen museum. Klopt. Ja, dit is een collage die ik heb gekregen van de meiden toen ik net voor de Olympische Spelen. De Indiaanse meiden. En dat was het moment eigenlijk. Zij wisten dat ik na de Olympische Spelen ging stoppen. Het rare was, in het land was de grote verrassing. Maar eigenlijk het team wist het al lang. En ik had deze collage gekregen met heel veel teamfoto's. Nou gaat het niet zozeer om die foto's, maar eigenlijk symboliseert dit voor de afgelopen 4,5 jaar met die meiden. Al die verschillende momenten en die verschillende toernooien met de ups en downs. Ja, good memories last forever staat erop. Ja. Ja, en dit heb je gekregen van ze en dat was vast een emotioneel moment. Ja, uiteraard was ik weer een traantje aan het wegpinken. Is het zo dat jij daar in Tokio hebt gekeken naar de finale? Want de Nederlandse vrouwen, die jij korte tijd ook getraind hebt, je bent ontslagen door de bond na een jaar. Heb jij gekeken naar die finale? Ik heb gekeken naar die finale. Ja, dat had ik. Dat was ook geen enkel probleem. Ik gun het ook Nederland. En ik heb dat eigenlijk nooit gehad van misgunnen. Nee. Heb je nog gesproken met die meiden ook? Nederlandse meiden? Nou, met een aantal meiden had ik contact. De meeste niet. Ja, ik wil daar ook gewoon verder vanaf afstand houden. En ik zag ze natuurlijk in het Olympisch dorp. En dat was gewoon, vooral de meiden van de Bos ken ik natuurlijk goed. Omdat dat ook de club is van mijn dochters. En waar ik zelf groot gebracht ben. En ja, goed. Dus vandaar dat ik contact met dat soort. Zo'n Liedewaai bijvoorbeeld. En Eva nog even gesproken. Ja. En dat soort meiden. Dus nee, is helemaal prima. Nou, was dat een ingewikkelde fase voor jou? Toen je werd ontslagen 2015. Dat was na de verloren EK-finale tegen Engeland. Ik kan me voorstellen dat dit succes nu in India toch ook een beetje een soort morele overwinning op je criticasters is. Nou, meer niet om mijn criticasters, maar meer voor mezelf. Ja? Zo van, kijk, ik ben gewoon wel een mannetje. Ik kan het die, wel. Ja, ik ben wel een mannetje die zich graag wil bewijzen. En dat heb ik altijd gedaan. De ene keer beter dan de andere keer. In de zin van dat ik soms daar te ver in ging. Wat bedoel je dan? Nou, dat ik zo graag, voor de Nederlands elftal wilde ik zo graag bondscoach worden. Nou, dan was ik niet altijd de beste coach, want ik wilde dat bereiken. Nou, op het moment dat ik dat meer ging loslaten, toen werd ik in één keer bondscoach van Nederland. En soms was ik daarin gewoon te eager. Want wat doe je als je te eager bent? Nou ja, ik gefrustreerd. En dat uitzicht dan op een team als het niet goed gaat. Kijk, als het goed gaat is het makkelijk coachen. Dan kan iedereen. Maar vooral als het niet goed gaat. En wat deed jij dan? Ja, schreeuwen bijvoorbeeld. Ja, dan kon ik in mijn gedrag. Soms de ene keer schreeuwen en de andere keer weer heel aardig. Dat ik daar niet echt een... hoe zeg je dat? Ik was niet evenwichtig genoeg. Ja, want je hebt ook wel eens gezegd dat je juist door dat toen niet goed gegaan is, je veel geleerd hebt. Ja. Wat je uiteindelijk in India weer hebt kunnen toepassen. Waar denk je dan aan? Nou, kijk, ik vind gewoon als zoiets gebeurt wat bij het Nederlands elftal, dan kan je met je vinger wijzen wat er allemaal niet goed gegaan is en naar mensen wijzen. En natuurlijk konden de dingen beter, maar uiteindelijk kan ik daar niks mee. En wat kan ik zelf anders doen? Ja. En dat heb ik gewoon voor mezelf op een rijtje gezet van nou, wat kan ik van deze periode leren? En ja, ik moet bij mijn eigen plan blijven en me niet laten beïnvloeden. En dat is gebeurd bij het Nederlands elftal. Dat je hebt laten beïnvloeden? Dat ik me heb laten beïnvloeden en daarom stomme keuze heb gemaakt. Uiteindelijk heb ik die keuze gemaakt en heb ik me laten beïnvloeden. Kijk, in het moment dat je gewoon constant naar jezelf kijkt, ja, dan kun je ook weer groeien. En dat is me dan gelukt bij India. En dat was voor mij vooral een heel fijn gevoel van hey, dit is de manier zoals ik het moet doen. En zo ben ik en ja, zo moet ik coachen. En waar refereer jij als je zegt, ik heb keuzes gemaakt zelf gedaan, maar die had ik niet moeten doen? Het volgen van iemand anders zijn plan. Ja, dus ik kreeg erg veel druk om bepaalde keuzes te maken en meiden aan te spreken. En dat heb ik gevolgd. Nou, dat had ik nooit moeten doen. Nee. Stel dat ze je zouden bellen. Nu? Alice en Ennen gaat weg. Ik zou het echt niet weten. Want ik zit nu lekker bij Tilburg en ik geniet gewoon van wat ik doe. Dicht bij mijn gezin. En ik ben eigenlijk niet zo bezig met internationale hockey op dit moment. Dus daar heb ik eigenlijk nog geen seconde over nagedacht. Nee. Nou, is er van alles aan de hand ook, hè? Als het gaat om hockey. Ik bedoel, je zit te knikken. Max Callas is weg. Daar was bij de Olympische Spelen heel veel kritiek vanuit zijn team. Die is inmiddels in Spanje. En heel recent bleek dat er speelsters in het Nederlandse team, het vrouwenteam, klagen over een angstcultuur. Onduidelijk is bij wie die angst gecreëerd wordt. Als jij dat leest of hoort, wat denk jij dan? Ja, goed, kijk. Voor mij is het... Kijk, ik ga hier in dit verhaal geen standpunt nemen, want ik weet niet hoe het op trainingen aan toegegaan is. Ik hoor verhalen van links en van rechts. En wat er dan gaande zou zijn. Alleen, wat hoor jij? Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Ik begrijp dat je het vraagt, maar ik ben daar uit. En ik ben daar geen partij in. Mm-hmm. Maar is er iets aan de hand in hockeyland, Nederland? Nou ja, blijkbaar wel. Want anders zou het allemaal niet zoveel nieuws maar wat over is dan zijn. Jouw analyse daarover? Ja, ik begrijp dat je dat vraagt, maar daar wil ik lekker buiten blijven. En laten we het lekker over India hebben. Ja, of over Tilburg, want daar ben je natuurlijk nu aan de slag. Ja. Je bent hoofdtrainer en technisch directeur geworden. Ja. Eerste seizoenshelft is niet helemaal gegaan zoals je had gehoopt. Jullie staan 10e, geloof ik, van de 12. Ja, klopt. Dat wordt de analyse van wat er mis is nu in de winterstop. Wat er kan veranderd worden? Ja, nou goed, we hebben de laatste set tegen Klein Zwitserland gespeeld. Die hebben we echt goed gespeeld. En dat is eigenlijk hoe we het team gewoon graag... wat we met elkaar hebben afgesproken van... Hey, dit is hoe we willen spelen. Dit is ook hoe we de tweede helft van het seizoen zijn. Dus mm-hmm. Die analyses zullen wel helder zijn. En die zijn ook heel erg nodig. Maar we weten wel wat we moeten doen om beter te zijn dan de eerste helft van het seizoen. Ja, en zorgen dat je niet degradeert. Ja, dat is de bedoeling. Kijk, het plan was eerder anders toen we de competitie startten. Maar wij zijn niet de enige die zich hebben versterkt. Nou ja, ik denk dat deze herencompetitie op dit moment wel een van de sterkste van de afgelopen 10 jaar is. Er zijn gewoon geen zwakke ploegen, bijna. Hou je eigenlijk ook van voetbal? Ja, ik vind voetbal ook leuk. Mijn zoon die voetbalt, die is heel fanatiek. Dus. Bij? Nou, Empelina. En hij is trainer. En hij is inmiddels 21. En hij wil verder komen als trainer, als voetbaltrainer. Dus dat vind ik wel leuk. Wordt er weer gespeeld inmiddels, Ragnar? Ja, het heeft al met al, denk ik, een minuutje stilgelegen. Maar ja, als je eerlijk bent en je houdt van voetbal, dan moet je vandaag niet bij Sparta Ajax zijn. Want ja, het is echt een dramatische wedstrijd. Ajax heeft niet het vermogen of niet misschien de zin om er iets van te maken. Om goals te maken. Ja, waarom zou je ook als je op voorsprong staat na 70 minuten in Rotterdam. En Sparta, ja, dat lukt ook niet. Gaat wel gewisseld worden zometeen bij Henk Vrezer. Toch wel apart natuurlijk. Hè. Ook assistent bondscoach als we wachten op de ingooi van Mazraoui. Ter hoogte van de middenlijn. Maar hij kent Vrezer natuurlijk spelers als Blind en Berghuis van dichtbij natuurlijk uit de selectie van Oranje. En nu staat hij er weer tegenover. Er gaat iets gebeuren aan de zijkant zometeen. Maar kan nog niet goed zien wie Sparta gaat brengen. We dachten al tot een minuut 70 gaat er niks gebeuren. En misschien gaan de Rotterdammers dan wel wat risico nemen. Wie weet, als het nog misgaat moet Ajax zich dat natuurlijk zelf ook verwijten. 1-0 is te weinig. Media Week Award met Ron Vergouwen. Ja, en hoe waardevol de adviezen van Ron Vergouwen zijn, blijkt maar weer uit het feit dat ik met Buza ben begonnen op jou aanraden en dat fantastisch leuk vind. Ja, de dramaserie met Kees Prins. Precies, hartstikke goed. Ja, kan hem van harte aanbevelen, ja. Inderdaad. Sjoerd, moet je ook kijken. Ja. Ja, ik ga weer op zoek naar het radio- en tv-moment van deze Mediaweek. Mediaweek 47 hebben we het dan over. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ik begin met de televisie. Ja, het was een beetje de week van Adele. Ja. De zangeres. Je kon geen tijdschrift openslaan. Je kon geen radiozender aanzetten. Geen tv-zender aanzetten. Ben jij fan van de muziek van Adele, Sjoerd? Ja, ik vind haar heel goed, ja. Ja? Nieuwe album ook gehoord? 30? Nee, alleen dat ene nummer natuurlijk. Hè. Ja, nou in ieder geval, ja, je kon er niet omheen. Hè. Op NPO 3 is haar concert uitgezonden. Is ook een interview met Oprah uitgezonden. En NPO 1, daar kwam een interview van Paul de Leeuw met Adele. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Busje komt zo, is het programma waar het in uit werd gezonden. Ja, Paul de Leeuw heeft natuurlijk Adele al geïnterviewd toen zij nog helemaal niet bekend was. Dus hij voelt een soort connectie. Ze hebben connectie. Een band, hè? Ze hebben een diepe vriendschap, ja, ja, zelfs, ja. Margreet. Ja. Tenminste, dat is van zijn kant al. Nou ja, hij is nu uitgenodigd door Adele om dan naar Londen te gaan om haar te interviewen. Voor 20 minuten interview is hij dus met zijn bus naar Londen gegaan. En ja, hij probeerde haar in dat interview een beetje uit haar comfortzone te halen door haar allerlei cadeautjes te geven. I bought some presents for you. So, but I think I cannot come without a bike. Oh my goodness. So we bought a mountain bike. Oh. For you. For me to do my mad exercising hikes on. Perfect. Thank you. And then about the food. Yes. I love food. You love food? I love me food. Me too. Yes. And I read that you had it was so important for me. So I bought your favorite snack. So you have cocktail. To, yeah, you cannot. Yeah, I think you cannot eat. Oh, and some Worcestershire sauce. I have my own chips also okay, with me. Prawn cocktail, Chris. Ja, ze werd echt overladen met cadeautjes. Ze kreeg een boek, een fiets, zoals je net hoorde. Een garnalencocktailchips, waar ze blijkbaar helemaal gek van was. En Paul had ook 10 jaar lang een oude kauwgom van haar bewaard. Ja, die had ze ooit uitgespuugd in een van zijn tv-shows. En Paul had die blijkbaar bewaard. En die kreeg ze nu nog even terug in een ingelijste frame. Want blijkbaar had ze dat ook van andere mensen ooit een keer. Dus dat had ze iets mee. Nou ja, het was grappige televisie. Het was ongemakkelijke televisie. Was het een goed interview? Aan de ene kant viel dat wel mee, maar het was wel leuke televisie. En er gebeurde wat. En ze werd uit haar comfortzone gehaald, wat ik net al zei. En nou ja, het is natuurlijk, zij is een echte ster, hè, dus zij is zich heel bewust van de camera. Maar ja, als je moet nooit gaan eten voor de camera. Dus je moet nooit chips eten voor de camera. Sjoerd, als je ooit gefilmd wordt, zorg dat je niks in je mond hebt. Want vooral bij chips, er blijven natuurlijk van die kruimels tussen je tanden zitten en zo. Probeer als wereldster maar eens leuk te glimlachen met je mooie gebit als daar chipskruimels tussen zitten. Dus je ziet die struggling van haar. Van hoe hou ik dit leuk? Het was leuke, ongemakkelijke televisie. Maar het is niet het tv-moment van de week geworden. Daarvoor kom ik toch uit bij een programma wat ik ja, vaak achter de schermen van Ron, wat ga je kiezen? Dan is dit programma vaak wat net niet haalt. En nu gelukkig wel weer een keer. Namelijk Even tot hier. Ja. Voor mij betreft echt het beste tv-programma van het jaar. Gisteren ook weer ontzettend genoten. Jeroen Woe en Niels van der Laan waren weer messcherp. Gisteren onder andere over de avond-lockdown die ons land nu teistert. Nou, het hoogtepunt van gisteren was een optreden van de Vlaamse band Clouseau. Die vanuit het Belgisch oogpunt, het zwabberbeleid van ons kabinet, met name Rutte en De Jonge, bezongen. Het tv-moment van de week. Daar staan ze. En zoveel sloomheid heb ik nooit gezien. Steeds bleek weer. Corona is te sterk en zij te slap. Niet kiezen, want code zwart is echt nog niet dichtbij. Steeds pleasen, met mooie woorden die onhaalbaar zijn. Er komt hier nooit 2G-beleid en een nieuwe lockdown, dat nooit meer. Ja, prachtig nummer. Voor de mensen die het helemaal willen horen, kan ik NPO Start nog eventjes aanraden. Gaan wij inmiddels toch even naar de radio. Want zometeen het radiomoment van de week. Eerst even de bloopers, waar natuurlijk iedereen op zit te wachten. Dank voor alle tips weer. Via blooper@omroepmax.nl kunnen mensen mij tippen. Of mijn eigen Twitter-account, @ronvergouwen. Ik begin met Radio 1-collega Misha Blok. Zij blijft nog even schaven aan haar DJ-skills. Dat was Elvis Presley. A little less conversation. Conversation staat er. Conversation. Nou zeg. Nou, het stond voor fout in de tekst, blijkbaar. Op NH Radio is oud-voetballer Geert van der Lem te gast bij Leo Driessen als opeens zijn telefoon gaat. En je weet, Sjoerd, als je in de radio-uitzending zit en je telefoon gaat, dan zet je je telefoon uit. Geert denkt er anders over. Maar dat je meer kwaliteit hebt. Ja. Dat je meer kwaliteit hebt. Kijk, dat is mijn telefoon. Ja, dus ga jij nou maar even met je... Kaashuis? Dat weet ik niet. Even kijken. Als het mijn dochter is, moet ik opnemen. Oh, mijn schoonzoon. Nou, vooruit. Op, nou, neem hem maar op. Ja? Hallo. Hi. Zijn jullie bij ons of zijn die meiden bij jullie? Die meiden zijn vanmorgen om 8:30 bij mij gedropt voor de deur. Toen zat opa al helemaal fris beneden zijn krant te lezen. Ik zit nou in de studio, dus je bent op de radio. Nee, maar niet te snel ophangen. Nee, ze zijn bij mij. Oké, dan rijden we daarheen. Goed, jongen. Doei. Heerlijk. Heerlijk. Sjoerd, ja. Als je telefoon gaat, gewoon opnemen. Ja. Sven Kokkelman, die zet de opening van zijn programma 1-op-1. Zet hij altijd even stevig neer, heeft altijd scherpe teksten. Nu nog het scherp uitspreken ervan. Jaarlijks moet er daarom 4 miljard bij om de krijgsmacht weer te weer op poten te krijgen, zal ik maar zeggen. Neem niet kwalijk. Op NPO Radio 2 heeft nieuwslezer Carmen Verhul wat problemen, maar gelukkig biedt DJ Bart Arends een helpende hand. De politie heeft gisteravond tientallen arrestaties verricht vanwege nieuwe rellen. Ik moet even hoesten, wacht. Ja, oké, ik had er vanmorgen ook last van. Wat is het? Hangt in de lucht hier. Staat de airco te sterk? Ik denk, verslikte me net in mijn... Oh, echt? In mijn koffie. Oké, wil je dat ik ondertussen even iets anders vertel, iets aankondig, dat je even rustig bij kan komen? Of heb je... zit echt heel hard te hoesten nu. Carmerville heeft een speciale... Ja, een glaasje water, is dat zo dat even halen? Nou, dat is altijd handig. Oké, wordt nu voor je gehaald. Ik kan het ook even een berichtje doen. Doe jij? Nee, Job, echt. Nee? Oké. In onder meer Groningen, Leeuwarden. Dit gaat niet goed, hè, dit? Enschede en Tilburg gingen mensen de straat op om zwaar vuurwerk te gooien. Oh, we leven mee met Carmen. In nieuwsbulletins zitten vaak korte audiofragmentjes die de DJ dan op het goede moment moet instarten. Maar als zo'n fragmentje ontbreekt, dan loopt het bulletin een beetje in de soep. Nou, Q-Music-DJ Marty Valk die laat dat niet gebeuren en hij grijpt hier vakkundig in. Annemarie, even het laatste. Ja, goedemorgen. Het was opnieuw een avond met geweld en vernielingen. Onder andere in Groningen en Enschede was het onrustig. Daar stelde de politie een noodbevel in. Deze vrouw in Groningen zag hoe een bushokje werd vernield. Hallo, ik ben een vrouw en ik zie hier hoe een bushokje wordt vernield. Ik heb die vrouw even niet, Annemarie, paraat. Nou, goed. Gewoon een fragmentje imiteren. De inmiddels 84-jarige acteur Frits Lambrechts die is de gast bij Lucella Carrasso in Met het oog op morgen. Nou, Frits die laat zich niet zo gemakkelijk interviewen, maar aan het einde trekt Frits wel heel erg zijn eigen plan. Dat blijkt nu ook wel weer dagelijks, hè, in deze tijd. Nou ja, u benoemt het. Ja. U benoemt, en er zijn ook nog een heleboel goede mensen die heel veel goed werken. Ja, maar dus natuurlijk, zo is het doen. Nog. En je hebt goede mensen, maar ja, je hebt ook mensen die gewoon denken... nou, als het mij maar goed gaat en mijn gezin... en als Ajax maar wint. Ja, ja. Dat sowieso. Ja, maar dit is belangrijk, hoor. Lambrechts, dank u wel. Ja. Dit was maar het oog. Ik ben nu aan... Nu kan ik gaan. Ja, u mag gaan. Oh, waarheen, ja, waarheen, waar ga ik heen? Nou, dan ga ik maar naar huis. Wel thuis. Morgen ja, ik kom maar aan hoor. Morgen zit hier Simone Wijmans. Nog even de groeten aan zijn vriendin. Voor wie nou denkt dat Radio 538 nog steeds die zender is van grappen maken over een boer laten op de zender? Dat klopt helemaal. Het weer van Weer.nl. Vanavond de komende nacht klaart het breder op. Het koelt weer flink af landinwaarts. Gaat het vriezen aan de zee, wordt het een graad of 4. Wat is... Oh, ik dacht dat ik niet aan was. Nee, je... Wat gebeurde hier? Dit was ik niet, hè? Mag ik ook een keer gezegd. Ja, dat was ik, ja. Ik weet niet of luisteraars het hebben gehoord. Ik denk het wel. Was dit een boertje, ja? Ja, dit was een boertje. Ja. Maar het moest er even uit, denk ik. Het moest er even uit. Dat overkomt Jan van de Putten nou nooit, hè? Dan het radio... Gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Dan het radiomoment van de week. Omroep Zwart. Dat is een van de omroepen die vanaf januari een plek krijgt hier in het publieke bestel. En vrijdag trapten ze onofficieel af met een heuse radiomarathon. Omroepbaas Aquasi die was te horen, maar ook bijvoorbeeld Giel Beelen, die vanaf januari Omroep Zwart een rubriek geeft in zijn Radio 2-programma. En ook werd de eerste Omroep Zwart-presentator bekendgemaakt. Milouska Meulens, bekend van Vroege Vogels. Zij gaat vanaf januari een programma op deze zender maken. En ja, de marathon werd afgetrapt door nog een Radio 1-collega, Natasha Gibbs. Het radiomoment van de week. Welkom bij het allereerste uur van de Radio Zwart Marathon. Het is gewoon zover. Tot en met 3 december maakt Omroep Zwart 168 uur lang non-stop radio, mensen. Live vanuit de studio sta ik hier in het Volkshotel in Amsterdam. En op locatie in het hele land zijn we ook aanwezig. Oh, ik ben Natasha Gibbs en ik vind het een eer om deze marathon af te mogen trappen. Ja, dat mag ook gezegd worden. Mooi. Ja, en elk feestje vier je natuurlijk met mensen. En ik vind het een enorme eer om dit feestje af te mogen trappen. En dit feest vier ik dus niet alleen. Dat vier ik samen met iemand die bij mij hier in de studio zit. Aquasi, hallo. Hallo, goedenavond. Hoe voel je? Ik zei net al dat ik me een beetje duizelig voelde, want dit is gewoon echt... Het is gek hoe je van een idee ineens een werkelijkheid kan worden. Het is super tof. Ik voel me echt enorm vereerd dat ik hier mag zijn met jullie. Ja, Omroep Zwart, ze moeten zich natuurlijk nog gaan bewijzen. Maar goed, de eerste keer dat een omroep te horen is, natuurlijk altijd een uniek moment. Ik zet een dikke punt achter deze week en de nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ron Verhouwer, dank je wel. Nog heel even naar het kasteel, naar Achtnaar. 8,5 minuut nog in Rotterdam bij Sparta tegen Ajax. Ajax door de goal van Tadic op een 1-0 voorsprong. Dat was al na 36 minuten dat de Servier hem erin schoot. Danilo zojuist vervangen bij Ajax door Davy Klaassen. En ook Sparta heeft gewisseld. Twee spitsen erbij. Er gaat ongetwijfeld nog één kans komen voor de Rotterdammers. Maar die kans is eigenlijk de hele middag tot nu toe niet geweest. Goed, Ragnar, dankjewel. Ja, Sjoerd Marijnen. Wanneer sta je weer op het veld? Want de komende tijd is winterstop. Ja, nee, inderdaad. Dus de jongens, we gaan de zaal in. En dan in februari gaan we weer beginnen voor het buitenseizoen. Maar ondertussen is het wel gewoon looptrainingen, krachttrainingen. Dus we gaan wel door. En ben je alweer gewend aan het feit dat je met mannen te maken hebt in plaats van met vrouwen? Ja, ik schakel heel snel. Ja? Ja, ik vind beide gewoon leuk. Dus, ja, moet er iets heel anders eigenlijk? Nee, het valt allemaal wel mee. mannen zijn wel directer. Dank je wel voor je komst. En zet hem op met de mannen van Tilburg. Dank je wel. Zorg dat jullie niet degraderen. Ja, want dat, doen. Dat is je doel dit jaar. Ja. Ik sprak met Sjoerd Marijnen, vrouwenhockeycoach van het jaar. En inmiddels dus weer van de mannen. Dit was de perstribune. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl. Ja, ik voel hem. De eerste blooper is binnen hoor. Voor volgende week. Ik schrijf hem even op. Oh, na tweeën, de collega's van Langs de Lijn vandaag met Tom van het Hek en Hugo Borst. Een staartje Sparta Ajax en ook Twente Feyenoord. Heel veel plezier. Dag. Een programma van Max. Hoi. NTO Radio 1. Sorry, ik heb een stilte meditatie opstaan. Als cabaretier speelt ze alsof het leven ervan afhangt. Lief klein theater, het zit je niet meer. En dat doet het ook. Namensteetjes nog aan toe. Namaste. Luister namaste. Naar Kunststof met Martine Sandivoort. Zing allemaal maar lekker mee. Op NPO Radio 1. Namaste. Morgenavond om 19:30. Wie luistert, weet meer. Oké. Okay. Namasteetjes. Ster.